NPO Radio 1. Het NOS-journaal. VVD, D66 en CDA willen meer haast maken met de kabinetsformatie. Ik denk dat Nederland het niet begrijpt als dit nog heel lang gaat duren, zei VVD-leider Rutte na afloop van zijn gesprek met informateur Hamer. Die ontving vandaag de leiders van de grootste politieke partijen. De politie in België is in het noordoosten van het land al uren bezig met een klopjacht op een man die kopstukken uit de Belgische coronacrisis heeft bedreigd. Het zou een zwaar bewapende beroepsmilitair zijn van in de 40, die volgens Omroep VRT extreemrechtse sympathieën heeft. Het ministerie van Economische Zaken laat meer onderzoek doen naar de aanleg van stroomkabels in het Waddengebied, schrijft demissionair minister Van het Woud aan de Tweede Kamer. Daar is veel protest tegen. Natuurorganisaties vrezen dat de natuur van het eiland onherstelbaar wordt beschadigd. En bijna de helft van de Nederlandse vakantiegangers blijft komende zomer in eigen land. 2/3 van de Nederlanders heeft al geboekt, of is dat nog van plan? Blijkt uit een onderzoek van vergelijkingsplatform Independer. Vooral de onzekerheid is voor veel mensen reden niet naar het buitenland te gaan. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Gert van 't Hof en Margie Fixen. Ja, over een klein half uurtje gaat het los voor tientallen miljoenen televisiekijkers. Het Eurovisie Songfestival vanuit Ahoy in Rotterdam. Ja, een festivalkenner Tom Mikkers houdt u in deze uitzending op de hoogte van wat je allemaal echt moet weten en horen. Harpist Remy van Kesteren vertelt na 9e hoe hij kinderen uit de Bijlmer op de harp krijgt. En beroemd scheepswrak in Lelystad had 50 jaar het verkeerde naambordje. Hoort u zo? Knap. En er is goud en zilver voor Nederland bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Boedapest. En ja, dat en veel meer. We zijn er tot 11 uur. Ja, 2 maanden voor haar 4e en laatste Olympische Spelen pakt Ranomi Kromowidjojo een gouden medaille bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Boedapest. Ze was de snelste op de 50 meter vrije slag. Ook bij de mannen een podium en daarmee dus een medaille. Arno Kamminga pakt het zilver op de 100 meter schoolslag. Nou, we gaan erover praten met onze analist Johan Kenkhuis. De schmink is er inmiddels af, Johan. Gelukkig wel. Ja? Ja. Is dat altijd een zegen? Nou, het is een kleine moeite. Ja, je was net namelijk nog te zien op televisie, waar je de analyse deed bij de finales van vanavond. Laten we maar beginnen met het hoogtepunt. Ranomi Kromowidjojo zwom een uitstekende race, pakt goud. Ze is dus gewoon nog de snelste. Ja, en je zegt het een beetje in een vragende vorm van... Nou ja, omdat ik gisteren heb gekeken naar de 4x100 meter vrije slag. En toen vond ik haar nou niet echt imponeren als startzwemster. Nee, dat klopt. Dat is een goede analyse, Gert. Maar, dank je. Nee, de 4x100 viel me ook eerlijk gezegd van een beetje tegen. Ik dacht van, oh god, EK, ze zal wel niet helemaal pieken op dit moment. Helemaal uitrusten voor dit toernooi. 53, 5, 6, ja, dat zal ze bijna in de training moeten kunnen doen. Dus daar was ik zeker niet van onder de indruk. Die 50 meter daarentegen zwemt een tijd waar ze in Rio goud mee zou winnen. En het is de 2e keer dat ze ooit onder de 24 zwemt. Dus ik zet ook een beetje mijn vraagtekens natuurlijk bij. Hè. Wat was dan die 4x100 meter als startzwemder? En kan ze dat straks nog sneller doen als ze de individuele 100 doet? Desalniettemin goud in een heel sterk veld. In een fantastische tijd. Dat is natuurlijk wel heel veelbelovend richting Tokio. En het laat haar kwaliteit gewoon elke keer zien. Elke keer denk je van, nou ja, zal ze het nog kunnen? En traint ze nog wel hard genoeg? Heeft ze nog wat plezier in? En dan komt er weer een toernooi en dan staat ze er weer. Ja, we gaan even luisteren, want Martin Vriesema ving haar op meteen na de race voor een eerste reactie. Ranomi, gefeliciteerd. 23,97 en je pakt hier goud. Hoe trots ben je op jezelf? Hoppa, ja. Ja, wel trots. Lekker gedaan en in de series en de halve finale voelde ik me gewoon heel sterk en zo best wel gemakkelijk die races. Maar het was wel het doel om in die finale het beste te zwemmen en dat is gelukt. En lekker koppie erbij gehouden en hele sterke race gesprongen. Koppie erbij gehouden, wat impliceert dat? Wat doe je dan goed? Ik voel ook wel dat het fysiek goed gaat en ik voel me goed en ik voel me sterk en ben gezond. Maar dan toch gewoon je eigen race blijven zwemmen. En ik weet dat Pernille naast me, die wil ook goud bakken. Die wil ook 23 seconden zwemmen. Iedereen wil winnen in die finale. Gewoon mijn eigen race zwemmen. En ik denk dat ik dat met name heel goed heb gedaan. En dat is denk ik ook misschien wel waar ik het meeste blij mee ben nu. Van ongeacht of er iemand of niemand sneller is. Het dingetje doen wat ik straks in Tokio ook wil laten zien. En dus die race, die benadering, daar ben ik heel blij mee. Ja, Martin, is het eigenlijk de enige afstand waar zij in Tokio goud kan pakken? Nee, zeker niet. Ik denk de 100 meter heeft ze dit seizoen eigenlijk best wel sinds een langere tijd een hele goede tijd neergezet. Een 53-0. Daar benadert ze ook weer haar persoonlijke record mee. Wat 2-3 tienden sneller is. Die ze voor Londen zwom. He, dus dat is, daar zit een enorm... 8-9 jaar zitten tussen. Dus dat Ranomi weer in haar beste doen is, is wel duidelijk. De vraag is natuurlijk wel, wat doet de rest van de wereld? He, we hebben los van Sarah Sjöström, de Zweedse die nou, de mogelijk nog terug kan komen. Maar we hebben de Australiërs met Kate Campbell. We hebben Simone Manuel uit Amerika, de regerend Olympische kampioene. Dus het is een heel sterk bezet veld. Maar ja... Weet je, ook dit soort dingen. Ranomi is altijd bezig met het proces. Ze zeggen dat toen ze won in de Olympische... Maar het was geen perfecte race, daar streef zij altijd naar. En dat perfectionisme gaat er heel ver brengen, denk ik. Ja, Femke Heemskerk eindigde als vijfde. Die, als ik dan toch nog een keer teruggrijp naar die 4x100... Was juist supersnel gisteren. Had je meer van haar verwacht? Nou, ik had iets meer gehoopt... Echter, als ik kijk naar de resultaten van die 50 meter... die waren gewoon echt snel. Hè. Pernille Blume werd derde. Hè. Er zat nog een Poolse tussen met 24-0 of 24-1. Dus het zat heel dicht bij elkaar. Als ik kijk naar de tijd van Heemskerk... ze zit een tiende boven haar persoonlijk record... die ze een paar weken geleden in die Olympische kwalificatie... met 3 tienden had verbeterd. Nou, dan zit ze eigenlijk nu 2 tienden onder de oude PR. Het is heel moeilijk om zo'n toptijd, als je een keer piekt... om dat stabiel te krijgen in alle races daarna. Dat heeft tijd nodig om te stabiliseren. Dus qua tijd mag ze tevreden zijn. Maar Femke is Femke niet als ze ervan baalt, een vijfde plek. Ja, dat is ook goed. Gaan we naar de 100 meter schoolslag. Keek iedereen enorm naar uit. Schoolslag koning is Adam Peaty, de Brit. Die pakte zoals verwacht ook het goud. En dan zilver voor Arno Kamminga. Hoe moeilijk heeft hij het Peaty gemaakt? Niet echt. Als ik daar heel eerlijk in ben... Peaty die kijkt een beetje zo zijdelings... wat gebeurt er met de rest van de wereld... maar die vaart zijn eigen koers. Hij heeft ook zijn eigen project, was dat, hè? De 56, Project 56. Hij was de eerste man die onder de 57 dook... terwijl de rest van de wereld nog niet eens onder de 58 was. Nou, dat tekent wel een beetje je klasse. Dus die kijkt daar niet echt naar. Hij wil gewoon wel elke keer bewijzen dat hij de allerbeste is. En dat zie je ook in zijn quotes, op zijn social media. Ja, hè, dat Arno duikt een keer onder de 58 en hij post meteen... Goh, ik kan niet geloven dat het 6 jaar geleden is dat ik al onder de 58 dook. Oh, wat dus, erg. Dus, heerlijk, wat een, toch? Nee, ja, lekker, joh. Wat een is, LUL wel. Jawel, dat heeft zwemmen nodig. Een beetje van dat macho taal. Ja? Ja, ik vind, ach, ja, het is altijd al zo braaf. Het is een brave sport. En als er dan eens een keer een beetje bravoure in zit... dan mag dat best naar voren komen. Okay. Ja. Nou, ik ben al lom, hoor. Nou, Kamminga, die was zelf trouwens na afloop meer dan tevreden. Nou, ging eigenlijk supergoed. De series en de halve waren nog geen geweldige races. Ik probeerde echt op te bouwen naar de finale toe. En nu eindelijk tegen Adam. Het is eindelijk iemand om echt mee te racen. Ja, dat is geweldig. Ja, beschrijf die laatste 50 meter eens. Want ja, je maakte het hem nog redelijk lastig. Ja, dat was inderdaad het plan. Hier naartoe komen om hem lastig te maken. Ik weet dat het de eerste 50 voor aanhaken is. En dan de tweede 50 proberen er overheen te gaan. Ik moet het echt voor die tweede 50 hebben als 200 zwemmer. En het was nu nog net iets te ver. Ik zag hem in mijn ooghoeken, maar we hebben nog even te gaan. Ben jij op de 100 school, bedoel zilver, geweldig, laat dat duidelijk zijn. Maar ben je nog wat kwetsbaar ook op de start, als je dat ook afzet tegen hem? Nou ja, hij heeft ook niet de meest geweldige start. Ik zelf ook niet, vooral de 50 meter zwemmers zijn wat explosiever. Maar dat maakt niet uit. Zwemmend op het keerpunt en op de terugbaan maak ik alles goed. Ja. Dus kom erop. Dit was eigenlijk misschien wel voor het eerste moment ook dat je zeg maar vooraf dat mensen heel veel van je verwachten. En dat je het moet laten zien op het moment zelf. Hoe ben je daarmee omgegaan? Ik probeer dat deze keer vooral als compliment te zien. Dus ik heb hier hard voor gewerkt. Dat ziet niet iedereen. Maar ik heb heel veel op moeten geven hiervoor. En ik lig hier in een heel zwaar veld. De allerbeste van de allerbeste liggen hier. Dit is het hoogste niveau wat er is op schoolslag. En het is gewoon fijn dat ik per wedstrijd het tandje erbij zet. De series, mooi doorgekomen. De halve finale is een stuk beter race. En dan nu erop en erover. En dat bewijst dus dat je mentaal goed in elkaar zit. Dat als het moet, dan laat je het zien. Zeker, ja. Ja, ik moet dat toch even zeggen. Dan heb je 100 meter schoolslag gezwommen in een geweldige tijd. En dan heb je een zilveren medaille gehaald. En dan klim je uit dat bad en dan ben je nog aan het bijkomen. En dan moet je naar Martin Vriesema. En die staat dan met tegenover mondkap op, hè? Met dat, mondkap op. Kijk, dat je direct moet praten en analyseren. Oh. Dat zijn de zwemmers wel een beetje gewend. Het is soms niet altijd even prettig om aan te horen. Maar nu ook nog met een mondkap. Ja. Als je dat zag in beeld, dan zie je een mondkapje alleen maar vacuüm trekken eigenlijk op je gezicht. Ongelooflijk. Maar goed, dat... Gaat er... daadwerkelijk een titanenstrijd komen? Of is het gat tussen Kamminga en Petey simpelweg toch nog iets te groot? Ja, dat gat is te groot. Petey heeft hier voor hem een middelmatige tijd gezommen en dus nog 14e sneller dan Arno. Arno, ik denk ook niet dat we naar de strijd tussen Petey met Arno of met Petey tussen de rest van de wereld moeten kijken. Ik denk dat Arno met deze tijd, die 58-10, zou ook zomaar zilver kunnen zijn in Tokio. Arno slaat ook een beetje een gat tussen, zeg maar, zijn concurrentie. Met die 57-9 die hij een paar weken geleden in zijn uppie in Eindhoven heeft laten zien. Nu weer 58-10, dus ook weer heel dichtbij bij die magische grens van 58-0. Dus als hij gewoon lekker doorgaat met wat hij doet, dus de trainingen volgt en kan pieken. En plus, hij is een volwassen topsporter nu. Hij kan gewoon per ronde groeien. Hij is niet gek te krijgen van zenuwen of van druk. Dus ik denk dat hij gewoon alles heeft aangetikt om straks een zilveren medaille te halen. En ik denk dat het hoogst haalbaar is. Dan gaan we naar Kira Toussaint en Maaike de Waard. Zij plaatsten zich vanavond voor de finale 50 meter rugslag. Is Toussaint daar morgen in de finale ook een van de favorieten? Zeker. Echter, we hebben ook een Dawson. Een verrassende Britse die een enorm persoonlijk record zwom in een serie. 18e op een 50 meter, dat is enorm. Ja, ze was ook de snelste, hè? Ze was de snelste. In de halve finale is weer een tiende sneller. Dus al dicht bij het Europese record van Kira Toussaint. Die zij weer enkele weken geleden zwom. Dus beide zijn in topvorm. Dus dat wordt een hele mooie strijd morgen. En Maaike de Waard, het is een beetje net als met Femke Heemskerk op die 50 meter. Het zou ongelooflijk knap zijn dat als ze die derde plaats weten behouden. Echter, er zijn veel kandidaten voor die bronzen medaille die heel dicht bij elkaar zitten. Dus dat zou mooi zijn als Kira morgen 1 en de Waard 3. Dat zou het mooiste zijn. Daar tekenen we op in. Stan Pijnenburg tot slot heeft zich niet geplaatst voor de finale op de 100 meter vrije slag. Kwam ook niet onder de Olympische limiet. Dankjewel Johan Kenkhuis voor nu. En succes morgenavond weer bij de finales. En tot morgen dan ook. Ja, dan naar iets anders in het water, althans, dat daar gelegen heeft. Want het bekendste wrak van Flevoland, dat al jaren naast Batavialand wordt tentoongesteld, blijkt de verkeerde naam te dragen. Dat ontdekt maritiem archeoloog Van Popta van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Welk bordje staat er eigenlijk bij nu? Nou, er staat nu een bordje waar je daarop staat de naam De Zeehond. En dat is een bordje dat staat er al 50 jaar. Nou ja, misschien niet letterlijk dat bordje, maar de naam wel. Ja. En dat blijkt niet te kloppen inderdaad. Nee, want hoe heet het schip in werkelijkheid? Nou, de werkelijke naam is Fiducie. En dat is Latijn voor vertrouwen. En hoe bent u daar nou achtergekomen dat dat dan niet klopt? Ik ben bezig met de opzet van een groot onderzoek naar een koppeling tussen de wrakken die we hebben opgegraven en de identiteit. En dat probeer ik te bepalen aan de hand van scheepsrampen. Dus ik zoek naar een koppeling tussen een ramp en een wrak. En als die er is, dan weet ik de identiteit van het wrak. En dat heb ik hier dus ook gedaan. De archeologen van die tijd, dit wrak is in 1972 opgegraven, die vonden in dat wrak een bordje en daarop stond De Zeehond. Dus logische conclusie was toen, het schip heette De Zeehond. En aan de hand van een jaartal dat op het bordje stond, 1878, en een ander bordje met de namen Venema en Koerts, kwamen ze erachter dat het schip van een schippersgezin uit Hoge Zand was. En daarmee hebben ze het onderzoek eigenlijk afgesloten onder de naam van, dit was het schip van schipper Venema, genaamd De Zeehond uit Hoge Zand. Ja. En toen ben ik daar toch nogmaals in gaan duiken. En toen kwam ik erachter dat die schipper Venema uit Hoge Zand, die had inderdaad een schip, maar dat heette de Fiducie. En ik dacht, dat is vreemd als hier dan De Zeehond staat. Ja. Nou, zo is het geheel gaan lopen. En toen kwam ik er via historische krantenberichten aan dat schip van Venema inderdaad is vergaan op de Zuiderzee. De locatie klopt ook met de plek waar we het wrak hebben gevonden. Maar dat blijkt dus toch de fiducie te zijn. En hoe kwam dan dat bordje met de zeehond in dat schip? Ja, dat is een vraag. Daar struikelden ze 50 jaar geleden tijdens het onderzoek ook achter. Wat ze hebben gedaan, ze hebben nazaten van de familie Venema, de schippers dus, opgespoord, uitgenodigd voor een familiedag. En die hebben toen verteld dat schip toen het te water werd gelaten op een zeehond leek. Dus hij gleed in het water als een zeehond. En ik vermoed dat op een beetje een ludieke manier iemand daar een bordje van heeft gemaakt en dat als cadeau heeft gegeven aan de schipper. En dat heeft bijvoorbeeld in het roefje of in het vooronder gehangen. Maar dat is dus niet de echte naam van het schip. En zo wordt het ook nergens genoemd. Behalve dus vandaag de dag overal waar het wrak voorkomt. Hoe is het eigenlijk destijds vergaan? En hoe is het ook met de opvarenden afgelopen? Nou, het is... Het schip is vergaan in 1882 op 24 oktober. En dat is in die 19e eeuw een hele bekende dag, want dat was een hele zware oktoberstorm. Tijdens die storm zijn ook veel schepen vergaan op Noordzee, Zuiderzee, waaronder dus de fiducie. En veel mensen zijn verdronken, maar dan verklap ik het meteen. Deze mensen hebben het er levend vanaf gebracht. Ze hadden het geluk dat er vissers uit Bunschoten in de buurt waren. Die zagen het schip in nood met de vlag in de mast. En die zijn te hulp geschoten. Hebben eerst de twee kinderen en de vrouw aan boord genomen. Daarna hebben de schipper en knecht nog wat beddengoed kunnen overhevelen. En toen is het schip uiteindelijk toch in de golven verdwenen. Maar niet voordat de schipper en knecht ook aan boord konden komen. En die Bunschoten vissers zijn een maand later ook echt gehuldigd en hebben ook een beloning daarvoor gekregen. Zo staat het ook in de krant vermeld. En interessant daaraan is dat dus het schip blijkt vergaan te zijn op 24 oktober 1882. Terwijl vanuit het archeologisch onderzoek altijd werd aangegeven dat het is vergaan in 1886. Dus ook dat blijkt niet te kloppen. Nou, wel een boel fouten bij elkaar, hè? Ze hebben wel een beetje zitten klooien toen. Ja, dat is natuurlijk wel makkelijk gezegd, want zo zeg ik het zelf inderdaad ook steeds. Maar het is in die tijd natuurlijk heel anders onderzoek doen. We hebben het nu zoveel makkelijker met alle digitale datasets, alle historische kranten die ingescand zijn. Dus ja, zo'n zoektocht is nog steeds veel werk, maar van achter de computer kom ik soms al een heel eind waar ze toen maanden mee bezig waren en simpelweg de tijd niet voor hadden. Nee, maar gaan ze het nu wel veranderen allemaal dan? Ja, dat lijkt mij wel. Ik heb vandaag al gepraat met Batavia Land. En ze hebben ook aangegeven dat we nu eerst digitaal overal de naam gaan wijzigen in fiducie. En dan zal het in de loop van dit jaar, volgend jaar, ook op andere plekken moeten gebeuren. Maar ik heb al gezegd, ik stel voor dat schip opnieuw gedoopt wordt. En dat we dan wel de juiste naam erbij gaan uitspreken. En waarom dan opnieuw dopen? Nou ja, een schip heeft een identiteit. En dat zeg ik ook altijd tegen studenten als we eentje opgraven. Vergeet niet dat het meer is dan een houten constructie. Het is echt eigendom van iemand geweest en het heeft een naam gehad. En dan is het wel zo goed om ook dan de juiste naam daaraan te koppelen. En dat is dus, zoals in alle bronnen nu blijkt, de fiducie en niet de zeehond. Uiteindelijk is het allemaal emotie, ik hoor het al. Hartelijk dank, maritiem archeoloog Yves Tienes van Popta. Dank. Graag gedaan. De eindexamens van de middelbare scholen zijn in volle gang. Minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs Arie Slob bracht vandaag een bezoekje aan het LAX en nam plaats achter de klachtenlijn waar scholieren hun klachten over de eindexamens kwijt kunnen. We hebben nu contact met Nienke Luiks, voorzitter van het LAX en eindexamenkandidaat. Goedenavond, Nienke. Goedenavond. Ja, ieder jaar heeft het LAX een klachtenlijn tijdens de eindexamens. Minister Slob nam dus vanmiddag plaats achter de telefoon. Nou, hoe deed hij het? Ja, best wel goed. Hij heeft aardig wat telefoontjes opgenomen. Voornamelijk inhoudelijke klachten over bijvoorbeeld het Frans examen wat vandaag plaatsvond en het geschiedenisexamen. En die heeft hij allemaal keurig genoteerd in het systeem. Dus hij deed het redelijk goed. Volgens mij voor scholieren soms even schrikken dat ze opeens met de minister aan de lijn zaten. Maar het was een ongelooflijk mooi moment volgens mij. Ja, wat kan hij dan eventueel voor de eindexamenkandidaten betekenen? Ja, op dit moment zien we dat klagen voor scholieren ook gewoon af en toe heel erg fijn is om het even eruit te gooien en het dan weer te richten op een volgend examen. We zien eigenlijk verschillende maten, verschillende soorten klachten. Veel nou ja, veel leerlingen klagen dat bijvoorbeeld een examen te moeilijk of te lang was. Eigenlijk kunnen we daar niet altijd direct iets mee. Het is een hele algemene klacht. Veel scholieren hopen dan dat die normering, die N-term, dan direct hoger wordt. Nou ja, dat staat niet helemaal evenredig aan elkaar. Maar als scholieren uit kunnen leggen wat bijvoorbeeld aan vraag 12 moeilijk was, of wat daar onduidelijk aan was, dan kunnen we daar wel zeker wat mee doen. En dan was er gisteren het examen wiskunde. Dat weet ik ook van een neefje. Die zich door, ik geloof, 19 pagina's heen moest worstelen. Met een vraag die me liefst twee A4'tjes in beslag nam. Heeft dat examen jullie records gebroken? Of het een record is, weet ik niet exact. Maar het is wel ontzettend veel geweest. Dat is inderdaad wiskunde A van het VWO. In 2019 zijn er 1500 klachten over binnengekomen. En we zitten nu al over de ruim 12.000 klachten over alleen dat examen. En één klacht die zeker voorkwam, was inderdaad de klacht die u ook zegt. Dat veel leerlingen, zeker die geen economie hebben, er erg veel economische begrippen in verwerkt vonden zitten. En dat het ook heel erg veel ging over begrijpend lezen. En een aantal examenkandidaten gaven aan van ja, wiskunde is af en toe ook gewoon wat makkelijke sommen oplossen, behalve uit allemaal verhaaltjes. Dus we hebben daar echt ontzettend veel klachten over binnengekregen. Het is ruim 1/5 van het totaal aantal klachten die we hebben. Dus dat is zeker een duidelijk signaal wat scholieren daarmee hebben afgegeven. Ik krijg nu al buikpijn, wiskunde. Maar goed, veel scholieren die maken zich ook heel veel zorgen over de examens, omdat ze door corona veel online les hebben gehad. Heb je dat nog besproken met minister Slob? Zeker, dat is natuurlijk ook bij de besluitvorming. Toen eerder dit kalenderjaar is het naar voren gekomen over of scholieren wel voldoende voorbereid worden op dit eindexamen. En we zien dat voornamelijk heel veel stress en prestatiedruk meebracht bij die examenkandidaten. Zij vonden het echt moeilijk dat ze wel, ondanks ieders inzet, een periode hadden gehad van iets onvoorwaardiger onderwijs, omdat ze weer wat meer thuis zaten. En dat er wel helemaal op de inhoud verwacht werd dat ze een volwaardig examen moesten maken. Dus dat zorgde zeker voor wat stress. En dat hebben we ook met de minister uiteraard besproken. En wat zei hij? Ja, uiteindelijk is natuurlijk ook wat hij aangaf een afweging die gemaakt moet worden. Dat er bijvoorbeeld binnen het huidige besluit ook rekening gehouden moet worden met bijvoorbeeld de wens van het vervolgonderwijs. En nou ja, wij hadden als LAX idealiter gezien dat er bijvoorbeeld alleen examen was gedaan in de kernvakken. Maar dat hebben we natuurlijk eerder het kalenderjaar al aan het licht gebracht. Maar het is nu voornamelijk kijken hoe we de schade nu zo min mogelijk kunnen beperken. En ik hoop echt van harte dat elke examenkandidaat slaagt. Want ik gun het ze na zo'n moeilijk jaar zonder examenreis, examengala en examenstunt. Gun ik ze gewoon een volgende stap naar een mbo, een hbo of een universiteit. Welk examen moet jij gaan maken straks? Nou, vrijdag staat de Nederlands nog op de planning. Dus, ja, want wat ben jij aan het doen zelf? Ik doe deelcertificaten. Oh, deelcertificaten. VWO. Ja. En hoe oud ben je als ik vragen mag? 17. Nou, dan wil ik bij deze zeggen dat je je eerste diploma binnen hebt. Wij spreken hier gemiddeld genomen op jaarbasis honderden mensen. Als ze allemaal zo zouden praten als jij, dan zou dat fantastisch zijn. Heel veel succes. Die kan ik in mijn zak steken. Ja, zeker. Heel veel succes met je examen. Nienke Luijks was dat, voorzitter van het LAX. Ja, u kunt het eigenlijk haast niet gemist hebben. Althans, dan moet je echt wel onder een steen hebben gelegen. Het Eurovisie Songfestival 2021 is deze week in Rotterdam. Echt? Ja, heb jij onder die steen gelegen? Dat vind ik echt knap. Vanavond is de eerste halve finale. Nou, wie zeker niet onder een steen heeft gelegen, maar ten volle geniet, dat is Songfestival-kenner en liefhebber Tom Mikkers. Die volgt het allemaal voor ons. Goedenavond, Tom. Goedenavond. Ja, jij was vorig jaar bij ons. Toen had je een boek uitgebracht. Twee jaar geleden. Nee. Oh, hè? Ja, vorig jaar het boek en twee jaar geleden was het Songfestival met Duncan Lawrence. Nee, maar ik wil het even hebben over je boek. Oké. Halleluja Eurovision. Ja. Nou ja, daar had je een boek geschreven. Toen werd het festival afgelast. En nu is het eindelijk zover. Heb je hier dan ook echt al weken, maanden naar uitgekeken? Ja. Ik zei het vandaag thuis nog. Ik zit op een soort roze wolk. Ik zit in een bubbel, in een parallel universum. Heerlijk. En ligt het boek inmiddels al bij de slechte? Het is geen Harry Potter geworden. Zullen we het daarop houden? Ja. Het is overigens samengeschreven met Helco Span, de journalist die de meeste songfestivals heeft gemaakt in Nederland. En het is wel ongeveer magisch, schijnt dat Eurovisie Songfestival te zijn. Jij volgt het allemaal van achter het scherm. Jij kan ook in de digitale press room achter de schermen meekijken. Is dat een leuke wereld waarin je terechtkomt? Wat zie je zoal? Het is fantastisch, die digitale press room. Vertel. Het is eigenlijk uit nood geboren, want er zijn veel minder journalisten dan anders bij dat Songfestival, dus er moest een digitale oplossing komen. En dat is echt een geweldige innovatie. Je kunt alle persconferenties, alle repetities kun je gewoon vanuit je eigen huis volgen. Je kunt chatten met de andere journalisten. Je krijgt een compliment aan het begin van de dag van u heeft zoveel bomen bespaard door niet te komen. Nou, woon ik in Den Haag, dus dat valt dan wel weer mee. Maar dit is toch wel misschien wel een van de winstpuntjes van dit bijzondere coronajaar, waar dit Songfestival dan op deel van uitmaakt. Even voor de zekerheid, de uitzending is nog niet begonnen. Hè? Bijna. Over een minuut of vijf moet het gaan gebeuren. Hè? Dan krijgen we natuurlijk ook voor het eerst de vier Nederlandse presentatoren op een podium op televisie voor al die miljoenen mensen. Ja. Jij hebt gisteren al wel de juryshow mogen zien in Ahoy. Leg even uit. Nou, de juryshow, dat is eigenlijk de avond waarop de vakjury stemt. De helft van de punten komt van de vakjury, de helft komt van het volk. Die kunnen vanavond ook inbellen. En gisteravond heeft dus de vakjury al gestemd. En toen zat ik in Ahoy en het is werkelijk fantastisch. Ik wil de mensen niet wegjagen van de radio, blijf vooral luisteren. Maar dit is gewoon fantastisch wat we gaan zien. Ik had mijn moeder aan de telefoon, die zei ik ga vanavond bridgen. Ik zeg, ben je helemaal mal? Je bent al anderhalf jaar niet naar een museum geweest. En vanavond wordt er gewoon geschiedenis geschreven op televisie. Het is ongelooflijk wat we vanavond gaan zien. Maar is het anders dan andere jaren dan? Ja, was het maar omdat ik anderhalf jaar niet in een zaal met publiek had gezeten en er zat gewoon iemand tegen me aan en ik voelde een been van iemand anders tegen me aan. Je zit er in die kuipjes in Ahoy. En we hebben gezongen en geschreeuwd. De godin corona is vast ontzettend beledigd, want ik heb alles gedaan wat ze verboden heeft. Oh, heerlijk. Je sprak voor het begin van de show ook heel veel andere fans, waarom ze er zo graag bij zijn. Dit waren de reacties. Nou, de hele sfeer is heel mee te maken van het Eurovisie Songfestival. Ik denk dat dat wel gewoon iets heel bijzonders is. En we hebben er zo lang op moeten wachten. Dat vorig jaar inderdaad niet doorging, dat was ontzettend balen. Juist inderdaad de editie die nou eindelijk na zoveel jaar in Nederland zou plaatsvinden. Ja, dat moest helaas met een jaar opgeschoven worden. Het meemaken en weer zoveel mensen bij elkaar. En dan, ja, leuk dat dat weer kan. Nou ja, kan, dat het zo kan. Nou, zij en jij hebben het dus al gezien. Nou, vanavond vele miljoenen andere mensen met jou. Wat kunnen we verwachten? Hoe laat is Nederland? Nederland is vanavond niet aan de beurt. Die is pas zaterdag aan de beurt. Oh, ja, we gaan wel een klein fragmentje zien van het Nederlands lied. Gisteravond heeft Jean-Cubac Royk opgetreden. Nou, toen ging het dak eraf. Dat was werkelijk fantastisch. Ja, je gaat gewoon een show zien. The greatest show on earth. Dit heeft Nederland, dit heeft de wereld nog nooit gezien. Je kunt zo trots zijn op Nederland. En het is ook het feest herkenning. Nou. Amersfoort, Den Bosch, Rotterdam. Het komt allemaal voorbij. En word jij ook betaald door de organisatie om dit allemaal te zeggen? Of vind je dit ook echt? Ik vind dit echt. Ik heb het gevoel alsof ik gisteren een huwelijksdag, mijn eigen huwelijk misschien wel achter de rug had. Zo prachtig, fantastisch was het. Ik loop echt nog een beetje, of ik zweef nog op een roze wolk. En ik ga dat vanavond met jullie delen. Nou, ik vind het enig. Blijf bij ons, Tom. En inderdaad, voor iedereen die op de hoogte wil blijven van wat er vanavond allemaal te zien is. Hoef je niet te kijken, want het is veel leuker om naar Tom te luisteren. Daarom. Zo is dat. Ja. Blijf luisteren voor het Songfestival en nog veel meer. Ja, we hebben straks bijvoorbeeld Resmir Oginc te gast. Die verzekerde zich als taekwondoka vorige week opnieuw van deelname aan de Olympische Spelen. Tot zo. NTO Radio 1. Bob Dylan wordt 80. En dat gaan we vieren. Al 60 jaar is His Bobness misschien wel de invloedrijkste kunstenaar uit de popmuziek. En ook veel Nederlandse artiesten werden diepgaand door hem beïnvloed. Zij treden op en komen uitgebreid aan het woord. 80 jaar Bob Dylan. Vrijdagavond van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl.

Goedenavond. En gefeliciteerd. Dank u wel. Taekwondo K. En je was er ook al bij in Rio de Janeiro, sterker nog. Ik heb je daar live zien vechten, zien strijden. Je strandde in de kwartfinales. Het is voor het eerst wel dat een Nederlander zich in deze vechtsport twee keer op een rij weet te kwalificeren. Dat klopt. En dan toch maar even voor de leken onder ons. Is het nou een vechtsport of een verdedigingssport? Of misschien zelfs wel vechtkunst? Het is een zelfverdedigingssport. En een vechtsport ook. Het is even hoe je het bekijkt. Maar mijn sport, of in ieder geval op Olympisch niveau, is een vechtsport. Ja, en wat betekent het letterlijk als je taekwondo vertaalt? Is de manier van de voet en vuist. En in taekwondo doe je voornamelijk veel trappen. En dat is ongeveer 80%. En 20% is vuist. En zo af en toe dan moet je ook een goede stoot uitdelen. Ja, en het gaat ook om de geest natuurlijk. Ja, vooral in de wedstrijden moet je jezelf wel aardig kalm houden. En gelukkig heb ik dat afgelopen week goed kunnen doen. En dat resulteerde eigenlijk wel in een Olympische ticket. Ja, we gaan even luisteren en even eerst wat beter kennis maken met de beste taekwonda van Nederland. Taekwondo wordt Reshmi Oginck met de paplepel ingegoten. Ze begint ermee op haar vijfde in de sportschool van vader Hans. Iets meer dan 10 jaar later, in 2005, wint ze goud op het EK voor junioren. Bij de senioren gaat ze in de jaren die volgen vrolijk verder met winnen. Ze wordt meerdere keren Nederlands kampioen, sleept een karrevracht aan medailles binnen op open kampioenschappen en wint een Grand Prix in Mexico. Een very well deserved gold medal for Reshmi Oginck from the Netherlands. Very happy for Reshmi. Celebrating there with a brother. In 2016 gaat Oginck voor het eerst naar de Olympische Spelen. In Rio de Janeiro komt ze tot de kwartfinales. Een jaar later wint ze brons op het WK. Wie scoort, wint. En dat gebeurt hier. Mandic wint. En Oginck moet genoegen nemen met de bronzen plak. Maar wel een historische plak. Want het is voor het eerst sinds 1999 dat een Nederlandse vrouw weer een medaille wint tijdens het WK Taekwondo. Oginck wil door naar de Spelen van Tokio. Maar op de weg daarnaartoe krijgt ze te maken met de ene na de andere blessure. In die route heb ik twee keer een ingescheurde kruisband gehad. En in 2018 heb ik een volledige revalidatie achter de rug. Einde 2020 brak ik meteen. Er blijft voor Oginck nog maar één kans over om zich te kwalificeren. Op het Olympisch kwalificatietoernooi in Sofia, begin mei, moet ze een finale plaats halen om naar de Spelen te gaan. En dat doet ze. Ja, we zien jou nu ongeveer de handen voor je ogen slaan. Ik moest even het geluid wat zachter zetten. Ja, want voor alle duidelijkheid, jij zit thuis en wij kunnen via een webcam meekijken. En inderdaad, je sloeg de handen voor je ogen nadat je je eigen schreeuw nog eens terughoorde. Je schaamt je er niet voor, toch? Nee, dat zeker niet, hoor. Dat was echt een momentopname. En ik wilde eigenlijk Tokio zeggen, maar per ongeluk zei ik Rio. Ja. Maar wat betekende die schreeuw? Ik bedoel, wat gaat daar achter schuil? Ja, dat was echt een opluchting. Het was, want ik stond die partij stond ik achter. Het was 3-0 in het begin. Ik kreeg ongelukkig een hoofdtreffer. En toen dacht ik echt van, chips. Nu moet ik de hele wedstrijd jagen op haar. Want ik wist gewoon dat zij eigenlijk gewoon het hele spel ging doodgooien. En uiteindelijk in de derde ronde kon ik een hoofdtreffer maken bij haar. Ja, en toen wist ik gewoon, het zit in de pocket. En toen ik klaar was, dacht ik van ja, nu ga ik gewoon weer naar de Olympische Spelen. Ik heb het gewoon gedaan. Ik heb het gewoon geflikt. Ja, want het is heel belastend, hè? De sport die jij beoefent. Ja, zeker. En als je ook kijkt naar jouw doopceel, hè, je kijkt naar de voorbije jaren. Dan moet je er ontzettend veel voor doen. Maar noodgedwongen ook heel veel voor laten. Ja, zeker. Ik heb er heel veel voor moeten laten. En zoals al in het filmpje aangekondigd werd, ben ik eigenlijk gestrand door heel veel blessures. En voornamelijk mijn knie. Dat was een forse kruisbandletsel voor 3 keer toe. Ja, weet je, ook na je revalidatie is het heel veel opofferen. Ik moest een baantje zoeken, moest alles aanpassen, school. Het klinkt eigenlijk als de normale opgaves voor een topsporter. Dat is niet anders als bij mij. Alleen ja, ik moest wel echt hard trainen om weer terug te komen. En nota bene wel alleen trainen. En ja, zorgen dat ik weer kon aansluiten bij de top. Ja. En dat vereist wel ja, veel discipline. Ja. Hoe belangrijk is de mountainbike voor je? Ja, die is inmiddels heel belangrijk geworden. Tel. Nou, ik heb een nieuwe hobby gekregen. Dat was eigenlijk is het ontstaan door mijn blessure. En toen zei mijn fysio van, goh, anders ga je een keer mountainbiken. Dus ja, ik heb wat Senza-fietsen in de tuin staan. En daar rijd ik eigenlijk bijna elke dag op. Ja. Ja. En doet het ook iets voor je sport eigenlijk? Dat je nou ja, uitstapjes maakt naar het mountainbiken? Voor mij wel. Omdat ja, taekwondo doe je eigenlijk al, doe ik eigenlijk mijn hele leven al. En dit is echt een andere kijk op een andere sport. En er zijn natuurlijk heel veel dingen wat goed is aan mountainbiken. Kijk, bijvoorbeeld voor de uithoudingsvermogen, voor mijn benen. Is het heel goed. Reactievermogen? Het reactievermogen zeker, want je moet in een bocht bepalen van oké, moet ik hem goed insturen, moet ik een beetje remmen. Dus je bent heel veel bezig en dat ben je eigenlijk in mijn sport ook. En ja, dat, ja, het heeft heel veel overeenkomst en zo vind ik het eigenlijk heel leuk om allerlei andere sporten te doen. Ja. En word je dan ook bloedfanatiek op die mountainbike? Want dat lijkt me zo lastig als je nou ja, een getalenteerd sporter bent op jouw niveau, Olympisch niveau, wereldtop. Ja. Dan ga je aan een andere sport beginnen. Ja, dan wil je daar ook weer goed in zijn, lijkt me. Ja, je wilt wel altijd de beste zijn. En nou ja, goed, de sporters die Strava hebben, die snappen dat denk ik allemaal wel. Dat ja. Is, ja, je wilt natuurlijk medailles halen en kroontjes. Mm-hmm. En, maar het, ja, goed. Voor de leek, het is een soort app, toch? Jongen? Ja, het is een sportapp, net als ja, dat je de Nike-app hebt. Ja, ja, dan registreer je ritten en dan kun je ook gewoon terugkijken hoe je voortgang is geweest. Of ja, je sneller bent. Of, ja. Nou ja, goed, en dat heeft me wel gemotiveerd, ja, dat de periodes. Jouw fanatisme, ja, wordt daar lekker door gevoed, ja, natuurlijk. Ja. Maar door al die blessures, heb je getwijfeld of je het wel allemaal zou redden? Dat was vorig jaar eigenlijk ook al het geval, hè, in aanloop naar Tokio 2020. Dan komt, ja, er een jaar uitstel. Dan denk je in het geval van Reshmi Oging, oh, dat is goed nieuws, want dan is je straks volledig fit. Maar ja, jij weet altijd wel weer ergens anders een blessure vandaan te toveren. heb je getwijfeld? Ja, ik heb inderdaad getwijfeld. Alleen aan de andere kant dacht ik van ja, ik heb 3 jaar gerevalideerd. Heb ik gerevalideerd dan om het nu op te geven omdat we een jaar van COVID hebben en van heel veel onzekerheden. En toen uiteindelijk heb ik gewoon 2 maanden eigenlijk. Nou ja, goed, ik ben in april weer teruggekomen van Canada. Toen heb ik mijn trainingskamp afgebroken en toen ben ik gewoon 2 maanden gaan fietsen. En toen ben ik weer begonnen met trainen. En dat heeft wel even goed gedaan om eventjes je verstand even ergens anders te parkeren. En ja, uiteindelijk ben ik weer hard gaan trainen. En nog harder en nog specifieker. En ja, ik kan weer naar de Spelen, ja. Wauw. Ja, als wij dan kijken naar sporters, dan ben jij natuurlijk degene die de bloemen krijgt. Of de medaille omgehangen, of het Olympisch diploma. Mocht je bij de eerste 6 eindigen en niet op het podium. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk een heel team om je heen. Als je er mensen uit zou moeten pikken die cruciaal voor jou zijn geweest. Ook in die moeilijke tijden. Wie verdient het standbeeld? Nou, ik denk dat dat niet specifiek 1 persoon is, maar ik denk meerdere personen. Kijk, mijn familie is er altijd en die zal er ook altijd zijn. Nou ja, goed, heb ik natuurlijk heel veel mensen om mij heen die zich inzetten voor mij. Zoals ja, mijn medische staf, dat is, ja, dat zijn wel de mensen die mij helpen. En natuurlijk mijn beste vriend die gewoon altijd mij maar jankend aan de telefoon heeft gehad. En dan maakt het niet uit welk moment. Maar ja, ja, ik denk dat dat hele team dezelfde credits verdient. En niet specifiek 1 persoon. Nee. Want toch weer even terug naar Rio de Janeiro. Daar sneuvelde je in de kwartfinale. Ja. Wat hebben de jaren die daarna zijn gekomen jou geleerd? Want om nou te zeggen dat het allemaal heel makkelijk ging. Want los van blessures. Ja, je kwam ook eigenlijk zonder werk te zitten, toch? Ja, ja, ik 2018 is eigenlijk alle financiële steun is bij mij vervallen. En ja, toen stond ik op het punt om mijn kruisband te laten vervangen. En ja, toen had ik ook nog een periode dat ik gewoon persoonlijk niet goed in mijn vel zat. Mijn oma overleed in die periode. Het was toen heel moeilijk om zeg maar het goede van alles te zien en van topsport. En uiteindelijk is dat allemaal wel weer goed gekomen met de mensen die me daarin hebben geholpen. Het begon eigenlijk altijd weer bij mezelf. Van wat wil ik en hoe ga ik het doen en wie gaat mij daarbij helpen? En dat is eigenlijk in de hele route geweest. Van Rio tot Tokio ben ik elke keer bezig met hoe ga ik ervoor zorgen dat ik daar op mijn maximaal ben. En in dit geval was dat werken naar het EQT toe. En nu heb ik 2 maanden de tijd om dat te doen voor Tokio. Ja, het kwalificatietoernooi, dat moest er eerst zijn. Het blijft natuurlijk opmerkelijk, hè? Je bent een topsporter. Dan loopt het allemaal niet, ook door blessures. En dan raak je eigenlijk je A-status kwijt. Hè? Dat is een status die je krijgt van NOC-NSF... als je topsporter bent en medaillekandidaat op Olympische Spelen. Ja. Daar hangt natuurlijk een financiële toelage aan vast. Daar hangt een autootje aan vast. Dan ben je geblesseerd, raak je dat allemaal kwijt. Ondertussen probeer je terug te vechten. Maar moet er ook gewoon geld op de plank komen? Wat is het meest bijzondere het meest noemenswaardig wat je hebt gedaan? Ik heb geprobeerd om baantjes te gaan zoeken. En toen dacht ik van, wat ga ik dan doen? En waar zag ik mezelf werken? En mijn eerste sollicitatie die ik dan toen had, was bij Preston Palace. Het hotel? Dat was hier in Almelo, in een hotel. En ik dacht van, een leuk baantje op de reserveringsafdeling. Dat zag ik wel zitten. Beetje bij mensen bellen en reserveringen plaatsen. En dat heb ik een tijdje gedaan, een halfjaartje of zo. En toen kwam corona. En dan ben je ook gewoon ook wel de eerste die er dan uit moet. En ook met de plannen die ik had, was het niet haalbaar om een contractverlenging te krijgen. Ik vond het wel heel tof dat ze me hebben aangenomen. En ik kon in de ochtend trainen. Ik kon in de ochtend werken en in de middag ging ik dan trainen. En dan in de avond nog een sessie. Dus dat was voor mij de perfecte combinatie om te doen. Om een ochtend een baantje te hebben. En dan in de middag en de avond gewoon te trainen. We gaan zo meteen praten over de route van 70 dagen richting de Spelen die nog voor jou ligt. Maar we gaan eerst even naar Tom Mikkers. Die is de hele avond bij ons om het Songfestival in Rotterdam te volgen. En zojuist is de eerste halve finale van start gegaan. Even luisteren. We've been waiting a long time for this. After an unimaginable year of absence, we are back. And boy, does that feel good. Finally, live from Rotterdam, the 65th edition of the Eurovision Song Contest is about to burst onto your screens. And finally, after 2 years, we can thank Israel for hosting a great Eurovision Song Contest in 2019. Our musical hero left Tel Aviv with that prestigious award. And he is the reason why we are all here tonight. Duncan Lawrence. This week you'll be seeing a lot more of him. Wow, dat klonk enthousiast. Ze hebben goed in het klooster gezeten, Jan en Chantal, om hun Engels te oefenen. Nou, complimenten en petje af. Ja, maar toch dat gejuich van die mensen. Ja, dat vond jij het mooiste, Tom. Dat is toch een... Als je bedenkt de tijd waarin we nu leven en je hoort dan zo'n volle zaal juichen en joelen. Ik durf het woord bijna niet te zeggen, maar ik krijg daar kippenvel van. Zeggen hoor. Maar jij relateert dat dus inderdaad vooral heel erg aan corona. En hoe bijzonder het is dat je dan nu met z'n allen daar bij elkaar zit. Niet alleen. Het is zo mooi gemaakt. En als je bedenkt, in 1976 was Nederland, toen organiseerde ook het festival. En toen kreeg ieder land een eigen decor. Hadden ze een beetje met lichtbalken en zo, en die bewogen dan. Toen zeiden ze, elk lied heeft zijn eigen decor gekregen. En als je het nu ziet, elk lied heeft zijn eigen videoclip gekregen. Ja, dit is wel echt even een heel groot verschil, hè? Die 4 presentatoren, hoe vond je dat ze het deden? Ja, ik vind dat ze het heel goed doen. En ook, ik heb natuurlijk gisteravond de show al gezien. Er komt nog echt een hele leuk intermezzo met Nicky de Jager. Het is echt goed geoefend. En ja, ik ben alleen maar trots als ik hier naar kijk als Nederlander. Maar ik ben ook niet objectief, moet ik ook toegeven. Laten we dan even jouw objectiviteit nog even testen. Heb je al opvallende liedjes gezien langskomen? Ja, want wat is het voor belachelijk nummer dat nu bezig is? Nou, dat is geen belachelijk nummer. Oh, dat is eigenlijk wel een heel serieus nummer. Dat wordt gezongen door de zangeres Manisha. En zij is oorspronkelijk afkomstig uit Tajikistan. En in Rusland heeft zij ontzettend veel kritiek gekregen. Echt haatberichten. Dat zij Rusland ging vertegenwoordigen. En dan ook nog eens met een lied waarin ze opkomt voor vrouwenrechten. Oh, ja. Ze zegt, je bent al 30, hallo, waar zijn je kinderen? Je bent wel mooier, maar je moet afvallen. Nou, daar gaat ze tegen keer dat we daar vanaf moeten. Ik neem het terug, maar ik wist natuurlijk de vertaling niet. Ik zie alleen het plaatje op televisie. Ja, en dan denk ik, prachtig. Het is weer een bondgeschakeerd gezelschap dat aan het optreden is op dit moment. Ja, dat is zeker zo. En ook weer zo'n een muur, zo'n zoomwand met allemaal gezichten. Dat natuurlijk ook een beetje aan het afgelopen jaar doet denken. Ja? Maar het is echt een heel bijzonder en betekenisvol lied. En in Rusland zorgt dit dus voor ophef. Russian Woman. Ja. Ja, ik hoor inderdaad het bedanken. Inderdaad, het is een soort strijdlied, inderdaad. Weet je wat er nu gaat komen? Jijzeker. We gaan, gaan nu door naar Zweden, naar de zanger Tusse. En ook dat is een bijzonder lied. Het is eigenlijk een beetje een lied dat familie is. Voices heet het van ons lied, A Birth of a New Age. Tusse is oorspronkelijk afkomstig uit Congo. Hij vertegenwoordigt Zweden. En zijn lied gaat eigenlijk ook over een nieuwe tijd die aanbreekt. Hoor je de stemmen al? Mensen komen op voor zichzelf. En hij heeft zelf gezegd, het gaat eigenlijk over iedereen. Maar het verwijst natuurlijk ook een klein beetje naar Black Lives Matter. Wow, maar heel veel boodschappen, hè, zitten er deze liederen. Dat is bijzonder aan dat Songfestival. Als je er een klein beetje in verdiept, dan zie je echt dat het Songfestival, dat legt de ziel van Europa en de afzonderlijke landen bloot. Ja. Blijf kijken voor ons, maar dat doe je met veel liefde. Doe ik. Praten wij door met Reshmi Oghink, taekwondoka, die zich heeft geplaatst voor de Olympische Spelen, die al over 70 dagen zijn. Maar Reshmi, heb jij ook tijd om deze week het Songfestival te volgen? Of heb je zoiets van, nou, dat laat ik lekker aan mij voorbij gaan? Nou, ik denk dat ik dat aan me voorbij laat gaan. Maar misschien zaterdag is die finale, ja, toch? Ja, zeker. Mm. Ja, misschien, maar ik denk het niet. Nou, nee. Popcorn erbij. Ik wacht wel tot het EK voetbal begint. Zeker. Nou, daar moeten we nog een week of drie op wachten. En dan gaat dat inderdaad beginnen. Over 70 dagen dus, de Olympische Spelen. Ja. Op 27 juli staat taekwondo op het programma in Tokio. Ben jij ook nog bezig met de vraag of die Spelen überhaupt wel doorgaan? Eerlijk gezegd, nee. Ja, ik weet dat ze doorgaan. En nu ga ik er hopelijk ook vanuit dat ze doorgaan. Maar nee, daar ben ik niet mee bezig. Nee. Hoe vul jij die dagen tot aan dat moment in? Leef jij een bijzonder strak regime? Nou, qua COVID-regels wel. Maar de strak regime, nee, er wordt wel gewoon getraind. Wordt ook hard getraind. Maar er is ook zeker ruimte om gewoon even te ontspannen. Want dat is wel echt nodig. Ja, want hoeveel tijd heb jij nodig om in topvorm te geraken? We kennen natuurlijk de verhalen van sporters die altijd bezig zijn met... Mm-hmm. Ja, ik moet op het juiste moment de juiste vorm hebben. Hoe werkt dat voor jou in jouw sport? We hebben toevallig het toernooi, het EQT is heel laat geweest. Het kwalificatietoernooi, ja? Ja, en ik denk dat dat nu voor ons wel heel gunstig gaat zijn. Omdat dan 2 maanden later pas de Spelen zijn. En in die 2 maanden kun je alles bijschaven wat je wil. Wat er fout gaat tijdens het EQT bijvoorbeeld. Dus ik denk dat er voldoende tijd is om nog fitter te worden. Ja, maar betekent dat je na dat kwalificatietoernooi ook om te herstellen, maar ook rust moet nemen om weer naar een nieuwe vormpiek toe te kunnen werken? Ja, inmiddels heb ik die week gehad. Dat was vorige week. Vorige week ging in ieder geval 3 dagen geen taekwondo. Dat is veel. En nu is het weer gewoon opbouwen. Dus elke dag ben je wel bezig. En volgende maand dan gaat dat gas er echt op. Oké, en dan ga je dus in de hoeveelheid tijd die je traint dat laten toenemen? Dan komt er inderdaad wel een workload, de maand juni dan. En in juli gaan we afbouwen, omdat ik dan eind juli mijn wedstrijden heb. Ja, om helemaal uitgerust in Tokio de bak te kunnen. Nou lijkt het me heel lastig dat er bijna geen wedstrijden meer zijn. Nee, klopt. En dat is natuurlijk in coronatijd al helemaal ingewikkeld. Hoe los je dat op? Want je wilt je wel testen, je wilt je wel... In principe, kijk... We leven nu eigenlijk al een jaar zonder toernooien. Het EK dat 3 weken voor het kwalificatietoernooi was, was mijn eerste toernooi in een jaar tijd. En ik heb er nu inmiddels 2 gespeeld. Dat is heel weinig. Alleen ja, voor mij is dat een beetje de afgelopen cyclus een normaal ding geworden. Ik ga het oplossen door middel van testmatches. Dus ik ga buitenlandse spelers uitnodigen om bij mij te komen. En dan gaan we een potje vechten met elkaar. Ja, en je werkt samen met de bond daarin? Of ben jij iemand die juist ook alles heel graag in eigen hand houdt en het dus ook graag zelf doet? Ja, ik werk wel samen met de bond, maar alles blijft wel gewoon in mijn eigen hand. Dus ik behoud wel gewoon de regie op het uitzoeken van bepaalde dingen. En daarin ondersteunen zij mij. Ja. Maken de blessures uit het verleden dat je nu ook extra voorzichtig bent? Of is dat juist gevaarlijk om extra voorzichtig te zijn? Nou, in principe is mijn knie gewoon 100% goed. Wat wel is dat ik altijd extra oefeningetjes moet doen. Dus ik ben vaak degene die het eerst in de zaal is en de laatste naar buiten gaat. En vaak moet ik ook gewoon meer doen dan een normale atleet. Om te zorgen dat alle spieren rondom mijn knie gewoon goed blijven. En en ook alle andere blessures die je dan ook mag hebben. Dus dat vereist wel gewoon heel veel werk. Ja, dan heb jij Rio de Janeiro meegemaakt. Ja. Wat moet je nou anders doen in Tokio om het resultaat daar ook beter te laten zijn, met alle respect, dan in Rio? Nou ja, een heel mooi antwoord is van mijn fysio. Dat is initiatief nemen. En dan zit het altijd goed. En voornamelijk de fout die ik gemaakt had in Rio is... ik was niet in cirkel 1. En op het kwalificatietoernooi was ik in cirkel 1. En, leg dat eens uit, cirkel 1. Ja, dat is iets van Rico Schuijers. En daar heb ik afgelopen tijd ook even contact mee gehad. En het is heel belangrijk om te blijven bij jou en je taak. En dat is wat we gaan doen de komende 2 maanden. En de rest moet je loslaten. Ja. Dat is cirkel 1. Is dat een soort van bij de kern blijven? Ja, je hebt bepaalde cirkels. En de rest van de cirkels, daar wil ik eigenlijk helemaal niet over spreken. Want dat is niet voor mij van toepassing. Vandaar dat ik ook niet de rest noem. Zo werkt dat echt. Als jij dat nu over gaat praten, dan gaat dat invloed hebben. Nou, dat niet. Maar ik hou me liever bezig met efficiënte dingen. En dat is zeg maar mijn taak. En dat is bijvoorbeeld in mijn wedstrijd is dat punten scoren. En als ik achtersta, dan moet ik dat bij bepaalde technieken doen. Ja. En als ik voorsta, moet ik mijn punten verdedigen. En dat doe ik dan door middel van techniek X, Y of Z, bijvoorbeeld. Het is psychologie. Ja. Maar als je dan heb je het puur over datgene wat je moet doen als je begint aan een partij. Maar kijk, de speler brengt sowieso veel meer met zich mee. Als je dat voor de eerste keer meemaakt, je komt in een Olympisch dorp terecht met andere atleten. Het zal nu allemaal anders zijn door corona, maar toch. Moet je daar ook iets in veranderen ten opzichte van Rio? Nou, ik denk het wel, want ik weet nog het moment dat je het stadion binnenloopt. En er zitten natuurlijk mensen op de tribune en daar zaten natuurlijk ook oranje mensen. En dat was mijn familie. En daar zwaai je dan naartoe. Alleen nu kom je een stadion waarschijnlijk binnen dat leeg is. Of misschien alleen Japanners zitten. En niemand draagt daar het oranje waar je naartoe kan zwaaien. Dus ik denk dat toch wel een andere sfeer is. Ja. En mag die mountainbike mee? Ja, dat zou ik aan NOC moeten vragen. Maar... Zou je het willen? Ja, als het aan mij ligt, wordt hij morgen nog ingepakt. Oké, belangrijk puntje van aandacht. En dan, hè? Grote vraag. Dan ga je dit doen. Is dat dan het laatste? Wordt dit jouw laatste optreden? Nou, dat hoor ik wel vaker. Dat vraag je eigenlijk vooral ook omdat dat hotel in Almelo heeft gebeld. Of de regeringsmanager weer terugkomt. Je was zo goed. Hun wilden me wel graag houden. Maar je hoeft natuurlijk helemaal niet te stoppen hierna. Maar waarom vraagt iedereen dat dan? Ja, ik ook natuurlijk kijk, weer. Ik ben 31 en ik zit wel aan het einde van mijn carrière. En ik heb vaak die discussie van wanneer gaat het je laatste moment zijn? En ik heb natuurlijk wel vaak gezegd van de Olympische Spelen, dat wordt mijn laatste, maar je weet het niet. Kijk, straks gaat het heel slecht op de Olympische Spelen of straks gaat het heel goed op de Olympische Spelen. Ja, misschien smaakt dat naar meer. En ja, waar zijn de mogelijkheden? Of wil je toch op een andere manier afscheid nemen? Wil je afscheid nemen op een toernooi in Nederland bijvoorbeeld? Of gaat dat misschien nog een WK worden einde van het jaar? Ja, ik durf dat eigenlijk nog niet te zeggen. Nee, maar misschien moet je ook helemaal niet meer bezighouden, zit ik nou te denken. Je moet natuurlijk gewoon focussen. Nee, je moet in die eerste cirkel blijven. Ja, ja, dat is waar. Dit is ik heb mijn taak en all eyes on Tokyo voor de komende tijd. En we gaan het zien. Ontzettend leuk om met je gesproken te hebben, Reshmi Oginc. En heel veel succes die komende 70 dagen. En straks natuurlijk zeker ook in Tokio. En we gaan die wedstrijden van jou allemaal live uitzenden op Nederland 1. Nou, dat is gaaf. Dankjewel. Mooi om te horen. Oké, en succes. Dankjewel. NPO Radio 1. Jeroen van Kan is hier met de hoofdpunten van het nieuws. VVD, D66 en CDA willen meer haast maken met de kabinetsformatie. Ik denk dat Nederland het niet begrijpt als dit nog heel lang gaat duren, zei VVD-leider Rutte na afloop van zijn gesprek met informateur Hamer. Die ontving vandaag de leiders van de grootste politieke partijen. Bij demonstraties op de westelijke Jordaan-oever is zeker één Palestijnse betoger om het leven gekomen, melden Palestijnse autoriteiten. Op diverse plekken op de Westoever werd tegen Israël betoogd. Bij Ramallah werd geschoten, bijna 50 Palestijnen raakten daar gewond. Ook in steden als Bethlehem, Hebron en Nablus was het onrustig. Het ministerie van Economische Zaken laat meer onderzoek doen naar de aanleg van stroomkabels in het Waddengebied, schrijft demissionair minister Van het Woud aan de Tweede Kamer. De plannen voor de kabels, bedoeld om de stroom van windmolens in zee naar het vasteland te transporteren, stuiten op veel protest. Natuurorganisaties vrezen dat het eiland onherstelbaar wordt beschadigd. In Ahoy in Rotterdam is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival begonnen. Na de openingsact door de laatste winnaar, Duncan Lawrence, treden er vanavond 16 landen op. De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival is te zien op NPO 1. Langs de lijn en omstreken. Ik vraag me toch af of Jeroen van Kan ooit het nieuws heeft gelezen terwijl iemand op zijn harp achter hem. De eerste keer was het. Dat is dit, dit was de eerste keer. Heel goed. En daarmee heeft onze gast zich alvast verraden, Margje. Ja, had je door, Remy, dat je lekker gewoon door het nieuws heen zat? Nee, bij mij stond hij nog uit, sorry. Oh, maar het was heel rustgevend. Oh, gewoon, nou, fijn. Best wel heftig nieuws, maar dan ondertussen hoor je gewoon heerlijk die harp. Ja, maar we gaan jou even natuurlijk wel even netjes introduceren. Ook al hebben we al iets van jouw klanken gehoord. Want als je... Ja, opgegroeid in Amsterdam Zuidoost kom je niet zo snel in aanraking met klassieke muziek. Maar het leerorkest maakt voor kinderen uit gezinnen waar geen geld is het mogelijk om toch een instrument te bespelen. En nu werd de harp daar vervolgens zo populair dat met hulp van sterharpist, zo kunnen we je wel noemen, Remy van Kesteren, een speciale mini-harp werd ontwikkeld om de aanwas van kinderen die harp willen spelen aan te kunnen. Remy van Kesteren, goedenavond en welkom. Dankjewel. We hebben al iets gehoord, maar wil jij ons toch even nog even echt goed laten horen waar wij jou van kunnen kennen? Zeker. Ja, het leerorkest dus. Dat is dat kinderen die uit een gezin komen waar geen geld is om een instrument te spelen of les te nemen, staat om dat te kunnen doen. Remy, even uit jouw eigen ervaring puttend. Hoe belangrijk is het dat kinderen een instrument bespelen of leren bespelen? Ja, voor mij zou je kunnen zeggen, heeft het mijn hele leven bepaald. En vanaf kind af aan al, ja, gewoon het feit dat je muziek kan maken. Dat je als je achter je harp kruipt, dat je dan in één keer in je totaal eigen wereld kan verdwijnen. Want wanneer begon jij ermee? Ik ben begonnen toen ik 5 was. En hoe ontstond dat dan bij jou? Ik ging een keer een avond met mijn... middag was het denk ik, met mijn moeder mee. Die speelde vroeger fluit en die ging een keer met een vriendin samen muziek maken. Ik ging gewoon mee om lekker in de tuin te spelen, op de schommel te schommelen. En ineens hoorde ik mijn moeder. Nou, dat vond ik niet per se heel interessant. Maar toen hoorde ik in één keer een klank die ik niet zo goed thuis kon brengen. Dat was de harp. Die vriendin speelde harp. En toen wist ik niet hoe snel ik van die schommel af moest springen en naar boven moest rennen. En toen zag ik die harp en... Ja, toen was ik in één keer verkocht. Wow. Is het een soort magisch dan, wat er op dat moment gebeurt? Ja, zo kan je het eigenlijk alleen... Ja, misschien wel. En misschien is het ook gewoon puur geluk. Had het ook een clarinet kunnen zijn of iets anders. Maar maar dat kan ik me nu niet meer voorstellen natuurlijk. En voor mijn gevoel, de harp heeft toch wel qua klank... Het voelt voor mij als een soort omhelzing. Een soort geluid dat om je heen gaat. En wat gewoon warm is en prettig om naar te luisteren. En, ja. Ja, dat. Ja, jij zit nu nog bij je harp. Ik wil je toch uitnodigen om even bij ons te komen zitten aan de studiotafel. Straks ga je overigens nog wat spelen. Met een schuin oog kijken wij ook naar het Eurovisie Songfestival. En volgens mij wel een mooi saillant detail is dat de Nederlandse deelnemer Jean-Guy Macroy ooit in jouw voorprogramma zat. Ja, dat is wel heel grappig. Ja. Dat was in 2016, niet eens zo heel lang geleden. En toen had hij nog niet zijn eerste album uit. Maar ik had hem al wel gehoord en ik vond hem echt fantastisch. Fenomenaal, hè? Ja, en toen zong hij inderdaad in mijn voorprogramma. En het grappige is dat Cornel Maas toen naar het concert kwam luisteren. En volgens mij heeft hij toen Jean-Guy voor het eerst gehoord. En dus indirect... Jij hebt bijgedragen aan zijn succes. Laten wij dat even hier... Nee, dat absoluut niet hoor. Nee. Hij is echt een fantastische zanger. En als het niet toen was gebeurd, dan vast wel. Heb je contact met hem gehad nog recent ook? In aanloop naar het Songfestival? Nou, we kennen elkaar wel. Maar inmiddels is hij totaal veel groter dan ik. Ik mag hopen dat ik ooit in zijn voorprogramma mag spelen. Kun je je voorstellen wat hij doormaakt nu deze week? Hè? Want dit festival, je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar feit is dat het van ongekende omvang is. En een ongekende impact heeft. Zeker, ja. Nee, ik heb niks van die grootte meegemaakt. Wel eens in een vol Ahoy gespeeld trouwens, dat wel. Dat was super indrukwekkend. Dat zal ik zeker nooit vergeten. Het was een soort gevoel alsof je uit een vliegtuig gaat springen. Als je dan in één keer die zaal opkomt. Dus daar kan ik wel iets bij inleven. Maar die gekte daaromheen die is natuurlijk met niks te vergelijken. Nou, terug naar het leerorkest. Nou, dat wou ik nou net zeggen. Ja, want dat is misschien wat minder groot. Alhoewel, het doet grootse dingen. Ja. Want er zijn kinderen bij dat leerorkest. Hè? We hebben het dan over Amsterdam Zuidoost. Waar dat leerorkest zich afspeelt, zeg maar. Die komen daar naartoe. Daar is geen geld in die gezinnen om een instrument te bespelen of les te nemen. En het leerorkest stelt die kinderen in staat om dat te doen. Heel opvallend, ze vallen massaal voor de harp. Kinderen uit de Bijlmer, helemaal gegrepen door die harp. Wat is dat volgens jou? Ja, grappig genoeg komt voor mij niet echt als een verrassing. Het is juist wel grappig dat hier in Nederland... heeft de harp soms een bepaald imago. Maar die kinderen hebben natuurlijk ouders die van over de hele wereld... naar hier zijn gekomen. Want wat helpt me even? Dat imago inderdaad is natuurlijk een beetje van... het is heel lieflijk en soft. Ja, en soms een beetje, misschien een beetje saai. Of nou ja, voor hangen, meisjes. Ja, er hangen van alles aan ideeën... die ik heel, heel vaak naar mijn hoofd heb gekregen aan. Maar die kinderen die... Ja, ik heb altijd al gedacht, volgens mij is dat iets cultureels. Want de harp bijvoorbeeld in Zuid-Amerika is echt een macho instrument. Daar spelen al die mannen op de straathoeken. En dat is juist een heel cool en heel ritmisch instrument. Dus dat dacht ik eigenlijk al. En deze kinderen zijn daar de bevestiging van. Want die komen totaal blanco naar het instrument. En die hebben diezelfde onbevangen liefde die ik voelde in eerste instantie. Hebben ze ook voor het instrument. Ze zien gewoon die grootte en al die snaren. En het heeft een soort aantal. En zijn het dan ook met name hele jonge kinderen? Want nou ja, ik heb zelf een zoon van 15. Die laat zich ook heel erg beïnvloeden. En logisch kunnen we ons alles bij voorstellen door wat hij om zich... heen ziet, wat hij ziet op de sociale media, wat vriendjes en vriendinnetjes doen. Het zijn juist jongere kinderen die misschien met die onbevangenheid ook aan zo'n avontuur willen beginnen. Ja, daar kan ik me heel veel bij voorstellen. Ja, als je nog niet bezig bent met wat cool is of wat, maar gewoon met wat tot je spreekt. En ja, dat was het in ieder geval voor mij. En dat zie je dus bij heel veel van deze kinderen, die trouwens allemaal ook gewoon naar drillrap luisteren en wat dan ook, maar dan vervolgens wel achter die harp gaan zitten. Ja, en dat dus, die combinatie. Dat is toch te gek. Ja, ik vind dat. Ja, jij luistert ook heel graag naar drillrap. Ja, ik doe bijna niet anders. Nee, ja, maar dat kan zo goed naast elkaar bestaan. Ja. En gewoon zelf een instrument bespelen. Ja, wat ik net al zei. Het is zo'n mooie manier om in je eigen fantasie te komen. En een kind beleeft van alles op een dag natuurlijk. En soms ben je heel boos, soms ben je verdrietig. Maar voor mijzelf was het altijd het moment dat ik achter die harp ging zitten. Ja, dan verdween alles. En dan was alleen nog dat belangrijk. Ja. Jij speelt ook met die kinderen daar bij dat orkest. Een van die kinderen die met jouw harp heeft gespeeld, dat is Jerome Beekman. Hij is 10 jaar, die ligt natuurlijk al lang op bed. Mm-hmm. En we hebben hem daarom ook eerder vanavond even gebeld. En we vroegen hem wat voor muziek hij thuis dus zelf eigenlijk luistert. Rapmuziek. Rapmuziek. Oké, en heb je dan ook een favoriete rapper? Ja, een paar. XXXTentacion, Juice WRLD, Tupac, Drake, Bruno Mars, Michael Jackson. En zit daar ook harpmuziek in die rapmuziek die je luistert? Niet echt. Zit gewoon niks, geen harp in, nooit? Nee. En hoe ben je ertoe gekomen om zelf harp te gaan spelen? Door het leerorkest. En leg eens uit dan, jij hoorde de harp en dacht, dat wil ik ook? Ja. Oké, en wat vind je dan zo mooi aan dat instrument? De noten, de muziek wat je allemaal kan spelen. En speelde jij, voordat je met de harp in aanraking kwam, ook al muziek? Ja. Oké, wat deed je dan? Cello. Dat is ook moeilijk volgens mij, toch? Ja. En wat is moeilijker, cello of harp? Cello. Oké. En wat is er moeilijker met harp spelen? Want mij is altijd verteld dat het ook heel ingewikkeld is. Nou, soms in elkaar zitten. Soms moet je ook goed je vingers zetten bij de snaren. Ja. En dat is het. Ja. Nou, heb jij afgelopen weekend iets heel bijzonders gedaan? Want je hebt met Remy van Kesteren opgetreden op het Dutch Harp Festival. Hoe zenuwachtig was je van tevoren? Of viel het mee? Heel zenuwachtig. Het viel een beetje mee. Mama was ook heel zenuwachtig. Oh, mama was ook zenuwachtig. Ja, die was zenuwachtig voor jou, neem ik aan. Of jij het wel goed zou doen, natuurlijk. Ja, daar was ze wel zenuwachtig voor. Ja, en hoe ging het? Goed. Ja, we kunnen het luisteren. We hebben er een stukje van. Zullen we even luisteren? Is goed. Wauw, ik vind het heel mooi. Ja, volgens mij hoorde ik Jerome ook, hoor. Je hoorde de Jerome touch. Ja, dat hoorde ik. Hoe vond je zelf eigenlijk dat het uiteindelijk ging, Jerome? Goed. Ja? Was je foutloos of dacht je van, oh, ik heb toch ergens per ongeluk een heel klein foutje gemaakt? Was foutloos. Foutloos? Wow, ja. Dat vind ik dus echt knap. Jij kan goed presteren onder druk, ik hoor het al. En hoeveel tijd heb je hier nou aan moeten besteden? Hoeveel heb je geoefend? Volgens mij 2 uurtjes. Oh, 2 uurtjes? Meer dan 2 keer in de week. Oh. Een paar keer per week. Een paar keer per week. Oh. Misschien moet je de telefoon maar even aan mama geven. Kunnen we met haar nog even doorpraten. Dankjewel, Jerome. En prachtig gespeeld. Dankjewel. Goedenavond. Goedenavond. Moeder Natasja hebben we nu. De moeder van Jerome dus. Hoe trots was je afgelopen weekend? Nou, eigenlijk heel erg trots, want hij heeft best wel veel meegemaakt de afgelopen 2 weken. Dankzij het leerorkest, want hij heeft ook meerdere voorstellingen gedaan. Dus dat was wel heel indrukwekkend. Ja. En wat zie je gebeuren bij Jerome als hij harp speelt? dan is hij helemaal in zijn eigen element, kan je eigenlijk zeggen. En ja, hij wordt er heel relaxed van. En ja, die gaat helemaal ermee in. En ik merk als hij harder speelt, dan is hij helemaal gefocust erop. Dus wat er omheen, wat om zich heen gebeurt, dat merkt hij dan niet. Nee. Wow. Heeft hij de aanleg om nou, bijvoorbeeld harp te spelen of eerder cello van zijn moeder? Wat bedoelt u precies? Nou ja, of dat hij de aanleg voor muziek van zijn moeder heeft. Nee, eigenlijk niet. Niet van ons in ieder geval. Waar heeft hij het vandaan? Echt van zichzelf. Ja. Het kan ook een generatie overslaan, hè, soms. Dat zou ook nog kunnen, maar dat zou ik even moeten navragen. Maar begrijp ik eigenlijk dat je zegt van ja, ik ben er ook wel verbaasd over dat hij dat zo goed kan? Nou, Jerome is wel iemand die altijd wel van muziek houdt. Dus het verbaast me eigenlijk niet. Maar ik had, dit zagen we ook weer niet aankomen. Dat hij zo goed harp kan spelen, want ik vind het heel erg ingewikkeld als ik ernaar kijk. Maar ja, hij doet het gewoon vlekkeloos. Hij kan heel goed de noten lezen. En weet precies hoe hij al die knopjes in elkaar moet zetten bij welk liedje. Dus ja, dat vind ik wel heel knap voor iemand van 10 jaar. Ja, en hoe kijk je aan tegen het leerorkest in algemene zin? Hoe fijn is het dat je zoon dit kan doen? Nou ja, ik vind het heel geweldig. Want er zijn maar een paar scholen die muziekles krijgen van het leerorkest. En het zou juist mooi zijn als meerdere scholen straks hier ook in aanmerking kunnen komen. Want dan leren meerdere kinderen ook met het muziek en wat voor instrumenten je kan bespelen. Want het leerorkest heeft natuurlijk ook meerdere instrumenten waar kinderen op kunnen spelen. En Jerome had toevallig harp uitgekozen. Ja. Nu was het een optreden afgelopen weekend op het Dutch Harp Festival. Wat staat er voor de komende tijd op het programma voor Jerome? Daarvoor had hij gespeeld bij Podium Witteman met het leerorkest. En hij was ook geïnterviewd door het Volkskrant. En hij was afgelopen zondag ook geïnterviewd door het Kinderjeugdjournaal. Wow. En RTL Auditie. Dus het was heel spannend allemaal. Nou, en hij was op NPO Radio 1. Ja, nu ook. Dus dat is een aardig lijstje wat we nu krijgen. Het is, hij gaat de wereld over. Geweldig. Ja, ik vind het geweldig. En hij vindt het ook heel erg leuk. Dus en hij gaat er ook mee door. Nou, geweldig. Ga zo door, zou ik willen zeggen. Jij ook als moeder natuurlijk. Ja, zeker. Af en toe zenuwen. Maar, ja, zeker. Want we vonden het heel spannend. Dus ja. Nou, dankjewel. Dank jullie wel, Jerome en Natasja. Ja, Jerome van 10, die we dus samen met zijn moeder iets eerder spraken, omdat hij inmiddels op bed ligt. Remy van Kesteren, de harpist en begeleider van het leerorkest, is hier. Dat is ook bijzonder, hè, dat het niet alleen is in aanraking komen met een instrument, maar dat je dan ook op pad gaat en in die zin de wereld verbreedt voor, in dit geval, Jerome. Ja, nee, ja, dat is heerlijk. Met die kinderen is gewoon een enorm feest. Het is altijd, ze genieten ervan. Ze vinden het heel spannend. En ze doen het supergoed. En het is gewoon een feest om hen bezig te zien met die instrumenten. Ja, daar word ik gewoon heel blij van. En hebben ze enig idee wie jij bent? Dat jij over de hele wereld ik ben gewoon een gast die harp speelt. En dat vind ik ook juist zo leuk. Dus we zijn gewoon lekker samen muziek aan het maken. En de rest is ook niet zo belangrijk. Maar nou, we gaan straks met jou verder praten. Ook over de achtergrond van het leerorkest. En al die harpen die jij opeens tevoorschijn moest zien te toveren. Toen er opeens zoveel belangstelling was voor jouw instrument. Maar ja, we moeten ook naar dat songfestival. Zeker. Tom Mikkers. Ik wou bijna zeggen, heb je al een harp gezien daar? Een harp? Ja. Hoezo? Ja, wij hebben het hier over harpen. Nee, ik heb nog geen harp gezien. Okay. Nee. Ik heb van alles gezien, maar nog geen harp. Ja, je wilde het heel graag over Ierland hebben. Ja. Wil je het eerst laten horen of wil je het eerst al even toelichten? Kijk, Ierland is een heel bijzonder land. Want het is het land dat het Songfestival het meest gewonnen heeft. 7 keer maar liefst. En ongeveer 2000 ging het mis. Soms halen ze de finale ook niet. En ook dit jaar was het eigenlijk een beetje een treurig liedje. En toch wil ik het laten horen. Oké. But I got it wrong. I fell twice, I'm twice as strong. Ja. Ik kan bijna zeggen, Tom, stop maar. Ja, stop er maar mee. Want ze zingt ook, this is the only way, one way to go, this is the way back home. En dat geldt een beetje voor dit liedje eigenlijk. Het decor overigens, wat je ziet, ze heeft een soort eigen decor gebouwd. Heb je dus een prachtig decor. Ja. Maar dan ga je zelf nog wat vreubelen. En ze staat in een soort kijkdoos. In een soort decor van een kindervoorstelling is ze terechtgekomen. En op een gegeven moment rent ze daar ook uit. Daar zou ik ook van weg willen holen. Het is zo jammer, want als ik aan Ierland denk, dan denk ik toch een beetje aan Johnny Logan. Johnny Logan. En What's Another Year. Dat was zo beeldschoon. Ja. En ik hoop dat Ierland nog een keer festival weet te vinden. Met de harp dan, denk ik. Dat is hun nationale instrument. Wat? Ja. De harp. De harp is hun instrument. Ja, het is echt een Iers instrument. Dus volgens mij ligt daar het antwoord. Ja, volgens mij goed, alle ramen hier in de studio zijn gesprongen. Zo vals was het. Het was vals, het was niet mooi. Maar het is ook, ik laat het toch horen, want Ierland... Ieren, doe er wat aan. Ja. En neem een harp mee. En neem een harp. En trouwens ook een heel groot applaus, bewondering voor onze presentatoren. Er ging ook bij Ierland iets mis met de techniek. Want dat kinderachtige decor moest worden opgebouwd. Dat duurde net iets langer. Ja. En Chantal Jansen ging improviseren. En het was alsof er niks aan de hand was. Echt hulde. Oké. Blijf zitten. Blijf volgen. We komen zo weer bij je terug. Is goed. Nou, Remy. Even bijkomen hoor, hiervan. Eventjes over, wat we hebben het over het orkest voor die kinderen. Yes. Ze kozen massaal voor de harp, die kinderen die bij het lerenorkest kwamen. Maar ja, hoe duur is een harp? Ze zijn in alle... je kan het zo gek maken als je maar wil. Maar een instap harp, de goedkoopste harpen zijn al snel €1600. Dus dat is echt veel geld. Ja dat is een serieus bedrag. En dan heb je eigenlijk niks bijzonders... Dan heb je gewoon een mooi harpje. Ja. Maar mijn ouders hadden dat geld ook niet. Ik kon gelukkig eentje lenen toen ik begon. En toen kwam jij met een idee, want al die kinderen moesten een harp krijgen. Ja, ik werd een paar jaar geleden gebeld door Marco de Souza. En hij is de directeur van het leerorkest. En hij zei dus, ik heb een probleem, want de harpen zijn niet aan te slepen. Al die kids willen die harp. Maar voor de prijs van één harp koop ik 10, 15 violen. Instapmodellen dan weliswaar. Instapmodellen, maar zo'n instapmodel voor de harp is er dus niet. Nee. En toen gingen we een beetje brainstormen. Toen zei ik, je zou eigenlijk een soort IKEA-harp moeten hebben... die je zelf in elkaar kan zetten. Een soort do-it-yourself-ding. Dat je hem gewoon heel makkelijk... het heel laagdrempelig maakt eigenlijk. En met dat idee zijn we aan de slag gegaan. Of eigenlijk Joris Beets, een vriend van mij, ontwerper. Die is hem gaan maken. En nu is er dus zo'n zelfbouwharpje. Ondertussen rent Gert door de studio. Die gaat hem nu pakken. Want we willen natuurlijk even een beetje weten hoe dat klinkt. Zo'n instapmodel harp. Althans een kleine elektronische harp. Ja. Want je bent hem dus gaan bouwen samen met iemand? Ja, ik wil hem al laten zien. Nee, de grap is dat hij dus... Kan je hem niet laten horen? Hij is dus elektronisch te versterken, want hij heeft geen klankkast. Oh, dus, maar wat? Doe eens iets. Je hoort er wel iets van. Ja. Maar hij is vrij zacht. Ja, dus daar moet iets bij om het goed verstaanbaar te maken, zeg maar. Nou ja, je kan er dus zo op studeren. Zo kan je dus ook prima thuis studeren zonder dat iemand er last van ook heeft. Ook nog als handig. Maar je kan hem dus ook inderdaad inpluggen. En dan kan je hem zo krachtig laten klinken als je maar zelf wil. Of met koptelefoon studeren. Maar zoals dit is uniek. Dit is niet eerder ontwikkeld. Dit hebben jullie ontwikkeld voor die kinderen. Nou, Joris Beets, de ontwerper, die heeft het dus gemaakt. Ik heb hem af en toe voor hem getest. Maar dit was er inderdaad echt nog niet. En je kan hem dus ook echt met een moersleutel helemaal in elkaar zetten. Oké, en van die €1600 heb je er terug weten te brengen naar? Deze is nu €450. Wow. Dus bijna nog steeds duur hoor. Echt, het scheelt een enorm stuk. En we hopen dat als we zijn nu bezig om 300 harpjes te crowdfunden. We zijn al over de helft. Dus het gaat hartstikke goed. Actie is pas vorige week begonnen. En mensen kunnen nog steeds doneren via leerorkest.nl. Heel goed. Maar we hopen als die productie straks nog verder doorgaat. Want de vraag sinds dit nieuws bekend is nogal... komt van alle kanten van, ik wil ook zo'n harpje. Dat die prijs nog verder omlaag kan. Ja. Zou jij toch weer ook met deze harp richting je eigen harp willen gaan? Want nu we je hebben, willen we eigenlijk van de gelegenheid gebruik maken... om jou nog wat te laten spelen. Ja. Dat zijn buitenkansjes in het leven. Remy van Kesteren ook wel de Ali B van de harpmuziek. Ja, zo word je omschreven in de Volkskrant, zag ik. Ja, dat komt zeker door die kinderen. Ik weet niet, maar het klinkt wel cool. We gaan naar je luisteren. Dankjewel, Remy. Ja, en met dat we nog een minuut of twee te gaan hebben dit uur... ben je dus bezig... Dit was overigens van je laatste album, hè? Yes, het nummer heet Amber. Amber. Ben je dus bezig met die crowdfundingsactie... om nog meer harpen voor de kinderen in Amsterdam te kunnen bekostigen? Ja, maar niet alleen Amsterdam. Ook in de rest van Nederland is het leerorkest actief. En inmiddels ook op het Caribisch gebied. Dus Aruba, Bonaire en Curaçao. Dus die harpjes moeten uiteindelijk de hele wereld over. Oké, en als mensen hieraan mee willen doen... waar moeten ze zich dan melden? Waar kunnen ze terecht? Kunnen ze via leerorkest.nl kunnen ze de crowdfundingsactie vinden. En als ik nou ook zo'n harpje wil? Ja, dat is een goede vraag. Dat hadden we in eerste instantie niet helemaal voorzien. Maar de ontwerper heeft inmiddels daar ook een website waarop je meer informatie kan vinden. En dat is de harp-i.com. En dan kan je je inschrijven en dan hoor je er meer over zodra hij weet hoe hij dat gaat aanpakken. En in de toekomst nog vaker optreden met die kinderen. Want het lijkt me zeker in coronatijd met heel weinig optredens een absoluut hoogtepunt is. Dan. Ja joh, dan vergeet ik die hele corona in één keer. En dan zijn we gewoon lekker muziek aan het maken. Ja, dat is het mooiste wat er is. En hopelijk binnenkort sta je zelf ook weer gewoon voor volle zalen. Ga je de wereld weer over. Daar kan ik ook echt niet op wachten. Heel fijn dat je in ieder geval bij ons was. Bedankt. Ja, geen volle zaal, maar wel hopelijk heel veel luisteraars. En heel gezellig, dat is ook belangrijk. Ja. Fijn, Remy van Kesteren was hier, dankjewel. Straks hebben wij veel sport nog. Oh, en Tom Mikkers over het Songfestival. Zeker, tot zo. NPO Radio 1. De versoepelingen gaan door en dat betekent dat ook de bibliotheken weer open gaan. De bibliotheek is voor iedereen en ik ben echt super blij. Bent u er klaar voor? Ja, maar hier zijn we natuurlijk altijd klaar voor. Nieuws en Co. Ja, het Songfestival is officieel van start gegaan. En zelfs aan de andere kant van de wereld, in Australië, begint de spanning bij de fans erin te komen. Ja, vanaf jongs af aan al groot fan. Voor wie ben je? Ben je voor Nederland of voor Australië? Ik ben voor Nederland natuurlijk. Lara Rensen met Nieuws en Co. De dag van vandaag. Hoe verloopt die? Wat is het laatste nieuws? Elke werkdag van 5 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws

Dat we beginnen bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Boedapest. Daar vanavond twee Nederlandse medailles. Ranomi Kromowidjojo pakte goud op de 50 meter vrije slag. Arno Kamminga werd tweede op de 100 meter school. Achter de ongenaakbare Adam Peaty. Morgenavond staan Kira Toussaint en Maaike de Waard in de finale van de 50 meter rugslag. Een rustdag vandaag in de Giro. Remco Evenepoel staat na de eerste week tweede in het algemeen klassement achter Egan Bernal. Evenepoel keerde terug naar een zware val en de jonge Belg komt steeds beter in vorm. In België hopen ze dat de 21-jarige Evenepoel de Giro gaat winnen. Dit is mijn eerste Giro, dus ik weet echt niet wat ik er nog van moet verwachten voor de week 2 en week 3. Het is wel zo dat mijn favoriete parcoursen er nu aankomen. Maar ben ik goed genoeg om die parcoursen te overleven tegen mannen als een Bernal, Vlasov en al die andere goede renners? Dat is voor iedereen een vraag, ook voor mij. Zei Remco Evenepoel. Karim Benzema is opgenomen in de Franse selectie voor het komende EK voetbal. De spits van Real Madrid speelde in oktober 2015 zijn laatste interland. Daarna was hij vanwege mogelijke betrokkenheid bij een afpersingszaak niet meer welkom bij de Franse nationale ploeg. Tot vandaag dus. En later in deze uitzending meer daarover. En bij Duitsland ontbreekt juist iemand in de selectie. Marco Reus heeft de bondscoach laten weten dat hij niet beschikbaar is. Reus is heel vaak geblesseerd geweest en kiest er nu zelf voor om zijn lichaam na een lang seizoen rust te schenken. We gaan naar het Eurovisie Songfestival. De eerste halve finale die op dit moment plaatsvindt in Ahoy in Rotterdam. En Songfestival-kenner, liefhebber Tom Mikkers, die er 2 jaar geleden ook een boekje over schreef, die volgt voor ons het Eurovisie Songfestival. Tom, ja, je zit er met je neus bovenop en jij hoorde dit liedje van Noorwegen. Ik heb er niet heel veel verstand van, maar het klinkt wel lekker dit, Tom. Ja, het is een van de favorieten kunnen zijn? Ik weet het niet. Ik denk niet dat het gaat winnen. Het heeft wel een bijzondere boodschap. De Nooren waren er heel enthousiast over. Want eigenlijk was in het Noorse Nationale Songfestival een andere groep, Keino, de grote favoriet om te gaan winnen. Die waren al in 2019 eerste geworden bij de televoting. Dus die zouden dan nog een keer komen. Maar deze zanger won vanwege zijn bijzondere boodschap. Hij heet Tix, met een X. Maar dat is een artiestennaam, hij heet eigenlijk Andreas Haukeland. Maar die tics, die artiestennaam verwijst naar de tics die hij heeft. Want hij heeft zowel ADHD, een dwangstoornis en het syndroom van Gilles de la Tourette. Hij heeft ook een zonnebril op, die hield hij ook op. Want anders zie je voortdurend zijn tics. En hij is een fallen angel. In het lied zag je hem ook als een engel verkleed. Met kettingen waar dan weer andere duivelachtige engelen omheen dansten. En dat verwees eigenlijk naar zijn innerlijke demonen waarvan die zichzelf van wil bevrijden. Het is eigenlijk een oproep, dit lied, om je door tics niet op de kist te laten weg te laten jagen. Dat je dus overeind blijft in het leven. Nou, ook, heb jij zelf tics eigenlijk? Ja, Songfestival Tik. Met een K of met een C. Tom Tikkers. Ja, maar ik wou nog iets zwaars zeggen. Want volgens mij zie ik op dit moment ook een nummer dat gaat over mentale problemen en zo. Ja. Wat dat betreft is het allemaal niet zo lichtvoetig, nee, hoor. Nee, dit is eigenlijk dit is het meest sombere lied. Dit is, mevrouw is echt een beetje in de war. Aan het eind ga je bij dit lied wel een ander beeld zien. Dan komt er een soort zachte lucht, een soort soft focus beeld. Oké, welk land is dit? Dit is Roemenië. Dit is niet echt een favoriet. Gisteren was het ook vals. Okay. Toen ze het zong moest het nog een keer over vanwege de techniek, maar volgens mij ook ik zou ook niet gelukkig zijn met deze uitvoering. Oké, we gaan nog even luisteren naar het nummer dat Israël stuurde. Ik hoor gejuich. Ja, ik hoor gejuich. En dat was gisteren ook het geval. En dat is toch wel heel bijzonder ook aan dit publiek. Het zijn allemaal Nederlanders. Er wordt echt voor alle landen heel hard geklapt. En ook voor Israël. Dat ligt natuurlijk gevoelig. Toen ik gisteren in de Ahoy was, kon je ook kiezen uit vlaggetjes die je dan waarmee je ging wapperen. En ik dacht, kom, laat ik maar met het Israëlische vlaggetje gaan wapperen. Iemand moet het doen. Want het Songfestival gaat natuurlijk niet over politiek. Het gaat over verbinding, bruggen bouwen, muziek. Ja. De kitsch misschien ook wel. Maar het gaat niet over politieke twist. En toch speelt het natuurlijk altijd een klein beetje mee. Ja, ja, ze heeft een hoge stem, hè, de zangeres van deze. Ja, ze ging echt nog een paar keer echt flink de hoogte in. Dus ja, het is wel een lekker liedje. Het zou zomaar wel eens door kunnen gaan. Alhoewel ik natuurlijk op Twitter las ik net wel een aantal boze reacties van mensen die zeggen van ja, set me free. In de huidige politieke context en de oorlog die er gaande is tussen Israël en de Gazastrook. Nou, allemaal ingewikkeld. Ja, maar dat kunnen we deze zangeres niet kwalijk nemen. Precies, en dan is het fantastisch dat er voor haar zo gejuicht wordt. Want daar gaat het Songfestival over. Maar dan heb je eigenlijk boodschappen in een behoorlijk aantal liedjes. Diversiteit is een thema dat ontegenzeggelijk past bij het Songfestival. Is dat altijd zo geweest? Ja. Je kunt wel zeggen dat het Songfestival echt wel een soort van emancipatiepodium is. En elke emancipatiestruggle is wel voorbijgekomen in die geschiedenis van 65 jaar Songfestival. Dan kun je denken aan de emancipatie van de vrouwen. Het Songfestival begon ooit als een zwart-wit uitzending met de dames keurig in een cocktailjurkje en de heren in een zwart-wit pak. Dat is veranderd. Het allereerste broekpak, dat werd in de jaren 60 kwam dat al op tv, nog in de zwart-wit tijd, kwam niet in beeld. Maar inmiddels is het wat meer revolutionair geworden. In 2004 won Oekraïne met een dame half naakt gekleed in het leer als strijder. Nou, dan heb je de emancipatie is wel voltooid van de vrouw. En vanavond zometeen gaan we Malta horen. En dat is een lied in de MeToo-traditie. Blijf van me af, ook al laat ik een beetje bloot zien, raak me niet aan. Nou, dan zie je die hele emancipatiestrijd weerspiegeld in het Songfestival. Weet je nog de allereerste keer dat zeg maar de emancipatie echt een voorname rol speelde bij het Songfestival? Ja, was dat? In de jaren 70 is Italië een keer gekomen, echt met een feministisch lied. Dan zit je eind jaren 70. Ja, en er was nog iets met Luxemburg. Luxemburg is inderdaad 1961, maar dan ga je naar de homo-emancipatie. Ja, ook, maar dat is ook emancipatie. Is ook, en dat is heel bijzonder. In 1961, Jean-Claude Pascal won toen voor Luxemburg met een lied Nous les amoureux. En dat ging over een verboden liefde. En dat was heel bijzonder, want homoseksualiteit was toen in een aantal deelnemende landen, waaronder Duitsland, die pas in 1994 de strafbaarheidsstelling voor homoseksualiteit afschafte. Homoseksualiteit was verboden. Ja. Zullen we even luisteren? Il nous a donné le droit au bonheur et à la joie d'être deux. Alors les sans-amour, les mal-aimés, il faudra bien nous acquitter. Vous qui n'avez jamais été condamnés. Ik zou eigenlijk zo'n nummer nu nog wel een keer willen vertellen. Mooi zoiets. Het is uit 1961 was dit dus. Nous les amoureux. Wat voor reacties leverde dit nummer op? Werd dat ook omarmd? Het heeft gewonnen. Het werd omarmd, maar het was ook een beetje, het hele woord homoseksualiteit komt er niet in voor. En hij was natuurlijk keurig gekleed in zo'n zwart-wit kostuum. Dus in zoverre viel het lied niet op. Maar het was wel een lied met een boodschap. En die boodschap, die homo-emancipatie, is natuurlijk veel later door die songfestivalgemeenschap, als je daarvan kunt spreken, echt omarmd. En dat is vooral gebeurd op het moment dat het Songfestival een event werd. Daar ging de overwinning van Dana International aan vooraf met het liedje Diva. Dat het lied werd van de Gay Games in Amsterdam in 1998. Ja. Maar toen het Songfestival een event werd, gingen al die homo's er ineens naartoe met z'n allen. Ja, en laten we ook even naar Dana luisteren. Ja, Oh, wij doen helemaal mee, hoor. Ja. Zit je ook op je stoel heen en weer te hupsen? Ja, ik zit mee te hupsen. En ik heb ook nog even opgezocht. Het lied van de vrouwenemancipatie was inderdaad jaren 70, 1977. Mia Martini met het liedje Libera. Dat ging dus over de vrijheidsstrijd van de vrouwen. Maar dit was de vrijheidsstrijd voor de transmensen. Ja, Conchita Wurst hadden we ook nog, hè? Ja, dat was een aantal jaren later. Dat was natuurlijk geen transgender. Maar daar ging het ook weer over dat de seksen fluïde zijn. En dat was natuurlijk één groot pleidooi voor wees wie je bent en rise like a phoenix. Nou, dat klinkt dus alsof alles kan en alles moet besproken worden. Schiet ze ook nog wel eens tekort? Ja, en dat is als het gaat over de emancipatie van gekleurde mensen. Eigenlijk het hele thema van Black Lives Matter. Als je kijkt naar het Songfestival, meer dan 1500 liedjes in al die jaren op dat podium verschenen. Ongeveer 100, iets meer. Werden gezongen door een zanger of zangeres van kleur. En dan moet je ook nog een beetje de danseres en de achtergrondzangers meetellen als je er overheen wilt gaan. Dus daar is wel iets aan de hand. Pas in 1981 kwam Denemarken met een liedje Kruller Eller Ai, waarin ze racisme aan de kaak stelde. Het maakt niet uit, Kruller Eller Ai betekent stijl of haar of krullen. Het maakt niet uit wat je haar is, hoe je eruit ziet. In 1990 won Joël Urzul met het liedje White and Black Blues. En pas toen durfden ook andere landen een zwarte artiest te sturen, want zij werd tweede. En dat liedje werd overigens geschreven door Serge Gainsbourg van Je t'aime, moi non plus. En hij schreef ook ooit Poupée de Cire, Poupée de Son voor Frans Gall. Dat was het eerste uptempo liedje dat het Songfestival won. Poupée de Cire, Poupée de Son. Precies, maar dat was dus die Serge Gainsbourg, onderschat hem niet. Die heeft het voor het Songfestival twee revoluties ontketend. De entree van het uptempo liedje. Ja. En eigenlijk ook een groot pleidooi dat voor zwarte artiesten. Maar dan was er al heel vroeg een voorbeeld. 1966 is mij verteld. Dat was Nederland. Nederland, dat is wel bijzonder. Nederland is eigenlijk, als je kijkt naar de inzendingen met artiesten van kleur, heeft Nederland het eigenlijk heel goed gedaan. Okay. We waren het allereerste land met een artiest van kleur. Dat was Millie Scott. Oh, daar hebben we een fragmentje van. En dus leverde dat ook veel positieve kritiek op, ook in Nederland? Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Men vond het een exotisch liedje. Maar ze kregen ook vooral kritiek van de Surinaamse gemeenschap, die het eigenlijk van deze bijdrage vond dat het veel te witte muziek was. Het is ook nooit goed, hè? Dat is heel lastig. Het is interessant dat Jean-Claude Macroy zoveel jaren later ook uit de Surinaamse gemeenschap komt. Ja, maar dat betekent dat Nederland eigenlijk opnieuw een zwarte artiest afvaardigt naar het Eurovisie Songfestival. Hoe is dat verder dit jaar? Er zijn meerdere zwarte artiesten. Eigenlijk valt het eigenlijk dit jaar op dat die boodschap van Black Lives Matter weliswaar verpakt als het is, we moeten er voor iedereen zijn en iedereen mag zijn zoals die is. Die is echt wel aanwezig. De spannende vraag is wel, wat wordt de einduitslag? Want nog maar één keer heeft een zwarte artiest het Songfestival gewonnen. En dat was in een groepje. Dat was iemand van Arubaanse afkomst. Dus ook een verbinding met Nederland. Maar die kwam uit voor Estland, want die was op een cruiseboot zijn Estse vrouw tegengekomen en kwam zo terecht in het Estse groepje waarmee hij in 2001 won. Hoe weet jij dit allemaal eigenlijk? Ja, ik verbaas me er zelf ook over, want ik ben altijd een beetje zenuwachtig voor dit soort uitzendingen, dat er vragen komen die ik niet kan beantwoorden. Nou, jouw hoofd zit vol met nutteloze feitjes, hoor. Ja, precies. Zeg ik totaal zinloos wat er in jouw hoofd afspeelt. Dit is heel belangrijk. Welkom in mijn bubbel. Ik vind het echt superleuk, Tom. Jij weet alles. Maar ik heb nog wel... Nee. We gaan het testen. Wat? Zweden. Nu zeggen. Dit jaar voor Zweden tussen. Ja. Jemig. Ja, maar dat is niet zo moeilijk, want die heb ik van de week ook nog gesproken. Dus dat is. Want die komt dus ook met eigenlijk een soortgelijke boodschap als Jean-Claude Macroy. Nou, laten we luisteren. This is for all the Eurovision haters out there and of course the Eurovision lovers. Watching the history, there hasn't been a lot of black people represented and black music. And I think it's a shame. It's sad because there's a lot of great, you know, artists out there. And if me being here is something positive for that, then I'm really happy for that. Ja, want daar wordt het spannend. Jij hebt dus met hem gepraat, ja, hè? Ja, dat voelt wel alsof je met een heilige praat. Hè? Ja? Dat is voor iemand die van het Songfestival houdt. Dan denk je echt, ik praat met tussen. Ja, ik bedoel, zo'n artiest wordt ook een beetje gehyped in mijn systeem. Ja, en hij is gehyped. Ja, ik hou van al die artiesten. Dat is ook bijzonder bij mensen die van het Songfestival houden. Al wordt iemand 20ste. Als je zo iemand later ergens in een cafeetje tegenkomt en heeft mee of zij meegedaan aan het Songfestival. Ja, dat is de heilige Bernadette uit de Lourdesgrot die je tegenkomt. Maar, mooie vergelijking ook. Maar hij heeft het dus ook specifiek natuurlijk over zwarte artiesten. Ja. Jij zei net, ze scoren toch vaak niet zo goed. Hoe kan dat dan? Ja, dat is natuurlijk heel lastig om daar een goed antwoord op te geven. Je kunt zeggen, het ligt aan het liedje, maar dat is denk ik niet waar. Als je kijkt naar de popmuziek, dan heb je namen als Diana Ross, Michael Jackson, Bob Marley. Nou, dan steekt het Songfestival echt heel bleekjes bij af. Ik denk dat voor landen het soms toch ingewikkeld is om iemand van een minderheid etnische afkomst, als die vertegenwoordiger wordt voor een land, waar je dan een bepaald beeld bij hebt, dat je denkt, hoe zit dit precies? Dus bij een Noor heb je of bij een Zweed een bepaald beeld. Ja. En dan moet je toch even schakelen. Ik vind dat prima als je dan moet schakelen. Maar het blijkt toch, als je kijkt naar de televoting, dat een groot deel van Europa daar dan moeite mee heeft. En welk goed deel? Te kunnen plaatsen. Zie je dat ook? Ja, Oost-Europa heeft daar misschien nog wel iets meer te leren dan West-Europa. Okay, maar dus ik vind jij het gevaarlijk. Beschroomd. Ja, ik zeg het een beetje beschroomd, omdat die discussie natuurlijk ontzettend gepolariseerd is. Maar hier hebben we echt nog wel wat huiswerken te verrichten. En misschien is dit jaar het festival wel de doorbraak. En Nederland doet dus echt iets heel bijzonders met Jean-Cu Macroy. Want die zingt ook nog eens in het Tranantongo, de taal van Suriname. Ja, mooi. Ja, mooi. Zullen we even naar die presentatoren kijken? Cecilia, Chantal, Jan, Nicky. Goeie mix? Jazeker, want ook dat is weer bijzonder. Er heeft nog nooit een zwarte presentator van kleuren man het Songfestival gepresenteerd. En Edcilia is de vijfde vrouwelijke presentator van kleur die het festival presenteert. Het is wel zo dat nog maar één vrouw solo-presentator, dat was Victor Laszlo, in België het Songfestival heeft gepresenteerd. Zij is afkomstig van de Cariben. Ja. Dan is het mooi dat Edcilia Rombly erbij is. Maar het is dan wel, dat is dan een klein beetje mijn kritische kanttekening. Het wordt wel een soort van, iedereen moet vertegenwoordigd zijn, anders klopt het niet. Ik denk, laat Edcilia het gewoon in haar eentje doen. Dat is een statement. Ja, zullen we even nog naar Victor Laszlo luisteren? Victor Laszlo, de presentatrice. En ze zal nu allereerst prins prins Albert en prinses Paola van België zo begroeten. Goedenavond, dames en heren. Good evening, ladies and gentlemen. Ja, wel mooi. Zij presenteerde, maar ze deed dus ook de openingsact. Ja, zij werd echt bejubeld. Eigenlijk was zij dat jaar de echte winnares. Johnny Logan won voor de tweede keer. Ja. Dat was heel bijzonder, want hij had ook in Den Haag een paar jaar daarvoor gewonnen. Nu weer in Brussel, dus die hield van de lage landen. Maar Victor Laszlo, dat was in de pers toen daarna echt de grote verrassing. De grote winnares van dat festival. En het is ook bijzonder als je bedenkt dat in vergelijking met Nederland, België nog nooit, die hebben ook een koloniale geschiedenis, maar de Congolese zanger, vandaag uit Zweden. Die had misschien ook wel uit België kunnen komen. Dan hadden ze die koloniale roots ook zichtbaar gemaakt. Gaat Edcilia Rombly ook nog zingen? Ik heb het gisteren niet gezien. Nee, ze heeft volgens mij echt die rol van presentator. Gaat Chantal ook nog zingen? Wat kan ze maar ze kan wel ontzettend goed improviseren. Dat hebben we net gezien toen het met de techniek even niet goed ging. Ja. Dat is inderdaad wel knap, want dat is natuurlijk wel echt super stress op dat moment. Echt heel spannend voor ze. Hey, het laatste liedje is nu bezig volgens mij, dit is van Malta. Deze halve finale. Ja, dat is een van de favorieten. Ze stonden tijden op 1 bij de boekmakers. Ze zijn iets gezakt. Dit is zo'n liedje, I'm Not Your Baby. Ook al laat ik een beetje bloot zien in mijn jurkje. En het is, ze zingt fantastisch, deze zangeres. Ze heeft al een keer het Junior Songfestival gewonnen. Dus wie weet dit keer het Volwassen Songfestival voor Malta, de winst. Jij bent komende donderdag weer bij ons. Zeker. Dan gaan we weer een halve finale krijgen. En dan duiken we wat meer in religie en Songfestival. Een klein tipje van de sluier alvast. Ja, vanavond was er ook al veel religie. We hadden 2 liedjes over de duivel, maar liefst ook een liedje dat Amen heet. En aanstaande donderdag is er weer een liedje dat Amen heet. En ik heb gesproken met de Deense zangers. En in hun lied gaat het over bidden. En hoe dat precies zit, want als je het liedje hoort, dan denk je aan alles behalve aan gebed. Dat ga ik donderdag vertellen. Dat is de cliffhanger. Hey, en dan wil ik nog één klein fragmentje laten horen, want we hadden Fallen Angel van Noorwegen nog niet gehoord. Dat gaat daar ook over, toch? Over religie. Ja, nee, dat was Tix. Nee, Fallen Angel is denk ik van Denemarken. Nee, Fallen Angel is van Noorwegen. Oh, van Noorwegen, oké. Okay, we maken het lekker ingewikkeld. Dat heb je al gehoord? Jij hebt al gehoord, ja. Ja. Ah, oh, ja. Nou, ja, dan laten we Hoeveel vond ik nog eventjes horen. Dat is de Belgische inzending. Ja, jouw favoriet, hè? Nou, niet echt. Ik vind het een beetje een somber lied. Dit is, bij de commentator zeiden ze net van het is iets voor een begrafenis. En daar zit wat in. Ik ben toen even naar de wc gegaan bij België. Okay, maar dan laten we het jullie nog even horen. Op begrafenissen. Kortom. Another drink. I'm reaching for a smoke to forget about last night. Last night. I get up 'cause I need a shot of instant remedy. I put a record on that makes me think about last night. Last night. It all ended in the weirdest trip. You started acting way too hip. Then you think you will need another drink. You don't want me to smoke, though I didn't stop last night. Last night. You get up 'cause you need an organic cup of tea. You put a record on that makes you think about last night. Last night. You confuse me with your blurry eyes, like you were a different guy. Hier zit nog wel een aardig verhaal in, volgens mij. Want de originele zangeres van Hooverphonic, die dus zich in 2019 verzekerde van deelname aan het Eurovisie Songfestival, is gewoon een jaartje geleden even vervangen, hè, Tom? Er was ook de regie sprak met me. Wie is vervangen? Oh, de zangeres van Hooverphonic. Die is vorig jaar nog even vervangen, hè? Ja, dat kan. Ja, dat klopt. Ja. Je weet het niet, hè? Nee. Hebben we toch nog iets gevonden wat je niet weet? Nee, ik moet zeggen dat die Belgische inzending me dit jaar niet zo interesseert. Ik haak er een beetje bij af. Ik loop erbij weg. En je wil er niks van weten. Nou, ja, maar donderdag ben je er weer. En gaan we alles aan je vragen. Wou je nog iets kwijt? Ja, wat ik heel graag wil tippen. De act die nu gaat komen. We hebben zo'n prachtige interval act met Davina Michel. En met het water van Nederland. Dat is werkelijk zo bijzonder weer. Wat we zo meteen gaan zien op tv. Oké, op tv. Maar hou ondertussen de radio vooral aan. Ja, je houdt de radio aan. Ja, lekker je eigen luisteraars weg, Tom. Bedankt en tot donderdag. In de grote collectie Atletiek Talenten is er dit jaar weer een nieuwe naam bijgekomen. Jessica Schilder. Bij de Nederlandse indoorkampioenschappen kwalificeerde ze zich voor de Europese titelstrijd. En daar plaatste ze zich weer heel verrassend voor de Olympische Spelen. Om te voorkomen dat ze straks in Tokio de grote onbekende is, zocht Floris van Hoorn haar bij een wedstrijd op om eens nader kennis te maken. Ik ben Jessica Schilder. Ik doe aan kogelstoten. En ik ben 22 jaar oud. Dit is een geweldige uithaal. En dan is de ontlading compleet. Jessica Schilder worden met een topafstand van 18,27 meter nationaal kampioenen bij het kogelstoot. Gert Damkat, bondscoach bij de werpnummers, kogelstoten, discuswerpen. Jessica Schilder gaat mee naar Tokio. Wat is dat voor kogelstootster? Ja, een meisje die al heel vroeg in de nationale trainingen terecht kwam. Heeft lang aangeleid gedaan. Deed ze ook niet onverdienstelijk. Maar de overgang naar de draaitechniek, dat is een gouden greep geweest. Heel sterk bij het EK Indoor afgelopen winter. Winnares in Lisse met een afstand waar ze niet helemaal tevreden mee was. Maar er zit er zoveel meer in. Fijn dat ze er hierbij is in Vught. Jessica Schilder. Met deze Jessica Schilder heeft Nederland een groot talent. 21 jaar. Zij laat het hier zien. De kogel landt na 18,19 meter, de derde prestatie ooit van een Nederlandse. Met EK Indoor in Toeroen heb ik de limiet gestoten in de finale. En ja, sindsdien ben ik gekwalificeerd voor mijn eerste Olympische Spelen. Hoe kwam dat zo binnen bij jou? Nou, het is echt een droom die waar is geworden. Ik ben ook meteen op mijn knieën ingezakt, ben kaart gaan huilen. En dat heeft nog wel even een week geduurd voordat het echt, dat het echt geaard was. Dus het was heftig. We zijn begonnen aan het kogelstoten voor de vrouwen. Leonie Keppel van AV Heerda heeft geopend met 12,67 meter. Waar moet Jessica nog het meest aan werken? Eigenlijk vind ik dat ze zichzelf al wel aardig aan het redden is. Dus ik denk dat het gewoon een kwestie is van sterker worden en nog net iets stabieler in de techniek. Maar... Ja, en als je dan naar haar kijkt technisch, wat maakt haar heel speciaal? Wat is het beste aan haar? De wijze waarop ze gesloten is op het moment dat haar linkervoet aan de grond komt, dat is geweldig. Dat is echt een elastiekje wat volledig op spanning is. En dan kan je van onderuit kan je geweldig uithalen, want ja, al die spieren die ertoe doen, die staan op spanning. Wat moet beter? De onzekerheid moet echt weg. Ik heb nu nog vaak onzekerheid van raak ik hem wel, voelt het goed? En zodra ik daar zekerheid in heb, dan gaat hij ook echt vliegen. En dat kost tijd, omdat ik de draaitechniek nog maar zo'n 2 jaar doe. Maar in die onzekerheid, wat doet dan zo'n indoorseizoen met jou? Dat geeft me wel, dat geeft me wel hoop, dat geeft me ook zelfvertrouwen. Dan raak je hem toch kwijt? Nee. Des te verder je stoot, des te meer onzekerheid er ook mee gepaard gaat. Je hebt prestatiedrang. Je weet dat je het kan, maar je moet het ook nog maar even doen. En buiten heb je natuurlijk ook met weersomstandigheden te maken, zoals regen, wind en dat soort dingen. En dat speelt ook mee. Jessica Schilder met haar eerste stoot en een witte vlag. Dus we kijken wat dat voor afstand gaat worden. Er gaat natuurlijk heel veel voor jou nu veranderen, nu jij je gekwalificeerd hebt voor de Spelen. Onder andere financieel. Klopt. Ik heb nu tot aan Tokio krijg ik de A-status. En word je ook bijvoorbeeld qua klimaatruimte word je bijgestaan. Dat vind ik heel prettig, want dan kom je niet straks in Tokio aan en denk je, wat is dit voor hitte? Ja, en dat soort kleine dingetjes zorgen er wel voor dat ik uiteindelijk hopelijk in Tokio beter ga presteren. Hoe belangrijk is die A-status voor jou? Heel belangrijk, ja. Ik wil hier echt een beroep van maken. Dus alle beetjes helpen en dan zeker zo'n A-status. Dan word je echt rustig en dan kan je echt gaan focussen op je sport zonder al die bijzaken. Bij het kogelstoten voor de vrouwen hebben we inmiddels 18,47 meter opgemeten voor Jessica Schilder. Daarmee dus aanmerkelijk verder dan vorige week in Lisse. Hoe deed je het hiervoor? Ik zit bij een stichting, genaamd Stichting Ring om Volendam. Dat is een stichting dat in de gemeente Edam-Volendam potentiële Olympiërs steunt. Financieel, maar ook op andere manieren zoals eetpatroon, voedingspatroon, slaapritme, alles. En van hun heb ik dan ook momenteel rijk in een autootje dat gesponsord wordt. En daardoor kan ik dus naar al mijn trainingen, naar al mijn wedstrijden. En dat scheelt meestal zo'n 2 tot 3 uur per dag rust. Ja, daar zit ik echt op te wachten nu, maar goed. Je ruikte de balk wel echt best wel goed. Ja, hoe ver kan zij komen? Nou, dat is altijd lastig te voorspellen. Maar als je kijkt onder deze omstandigheden, 18,5, dan zou je verwachten dat het in ieder geval 19 plus, dat gaat hem wel worden. Wanneer ben je tevreden in Tokio? Als ik in de finale kom te staan. Ja, dat is echt ons doel. Het wordt moeilijk, maar niks is onmogelijk. NPO Radio 1. Jeroen van Kan is hier met de hoofdpunten van het nieuws. CDA-leider Hoekstra zei na zijn gesprek met informateur Hamer voor het eerst dat hij er rekening mee houdt dat zijn partij toch weer gaat meeregeren. Hamer ontving vandaag de leiders van de grootste politieke partijen. D66 en VVD willen haast maken met de formatie. D66-leider Kaag vindt dat er nog voor de zomer een nieuw kabinet moet zijn. De VVD wil het liefst regeren met D66 en CDA. Spanje zegt de helft van de zeker 8000 migranten die gisteren en vandaag de stad Ceuta bereikten te hebben teruggestuurd. Ooggetuigen melden dat de Spaanse militairen die naar Ceuta zijn geroepen werden overrompeld door de vluchtelingenstroom. Onder meer met rookbommen probeerden de militairen nieuwe migranten af te schrikken. Het Radboud UMC test een nieuw vaccin tegen malaria dat grotendeels in Nijmegen is ontwikkeld. De eerste vrijwilligers zijn vandaag ingeënt. Het vaccin voorkomt niet dat iemand malaria krijgt, maar wel de verspreiding naar andere mensen. En in Ahoy in Rotterdam is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival bezig. Na de openingsact door de laatste winnaar, Duncan Lawrence, treden er 16 landen op. 10 landen kunnen door naar de finale van komende zaterdag. Langs de lijn en omstreken. In 2015 speelde hij zijn laatste interland voor Frankrijk. Karim Benzema, de spits van Real Madrid, was jarenlang persona non grata bij de nationale ploeg. Tot vandaag. Bondscoach Didier Deschamps neemt de 81-voudig international Benzema tot verrassing van alles en iedereen mee naar het Europees kampioenschap. We hebben nu contact met NRC-correspondent en klasgenoot van de School van Journalistiek in 1991, Koen Greven. Inmiddels woonachtig in Madrid. Koen, goedenavond. Ja, hoi. Goedenavond. Ja, waarom werd Benzema zo lang niet opgeroepen, Koen? Ja, dat gaat terug naar de zogenaamde sextape-affaire. Dat had ermee te maken dat een ploeggenoot van hem, Mathieu Valbuena, een Franse voetballer, die werd gechanteerd door een onbekende mensen die een filmpje hadden gemaakt van hem met een vrouw terwijl ze seks hadden. En uiteindelijk, ja, heel vreemd, kwam Benzema tussen beiden als een soort handlanger, bemiddelaar. En zou voor 150.000 gulden euro hebben gezegd. Betaal dat nou maar aan die vriend of een kennis van mij. En dan halen we die sekstape weg en dan is dat van de baan. En dat was op een of andere manier opgenomen, naar buiten gekomen. Ook Valbuena is naar de politie gestapt. En ja, dat werd zo'n rel in Frankrijk dat de positie werd onhoudbaar om deze beide spelers nog in het Franse team te hebben. Ja, je kunt waardoor, ze niet hebben in de kleedkamer. Ben je maar naar buiten viel. Ja, dat begrijp ik. Is die zaak trouwens inmiddels afgerond? Die zaak is inmiddels afgerond in juli 2017. En ja, bij gebrek aan bewijs is die geseponeerd. Dus uiteindelijk is Benzema, je kunt niet zeggen van niets buiten de ploeg gehouden, maar en ook van niets voor een strafbaar feit. Nee, en dan wordt hij uitgerekend vlak voor het EK in genade aangenomen door de bondscoach, door Deschamps. Maar ja, dat kan ook niet zomaar. Dan moeten er wel wat plooien worden gladgestreken. Is dat ook gebeurd? Dat is zeker gebeurd. Is daarna ook wel links en rechts door beide partijen wat geroepen. In 2016 zei Benzema, die van Algerijnse komaf is, dat het om racisme zou gaan. Dat was volledig in het verkeerde keelgat van Deschamps. En zo is ze jarenlang links en rechts geruzied via de media. Uiteindelijk heeft Deschamps besloten, ik wil toch Benzema erbij halen. We gaan om de tafel zitten als twee volwassen mannen. Hm. En ze zijn eruit gekomen en Benzema zit bij de selectie. Ja, Benzema is natuurlijk een geweldige speler bij Real Madrid. Hij kan geweldige cijfers overleggen. Hoe wordt er in Frankrijk op gereageerd dat hij in genade is aangenomen? Ja, kijk, Frankrijk is natuurlijk wereldkampioen geworden in Rusland. Maar dan heb je ook altijd de behoefte toch aan een nieuwe ploeg misschien, aan nieuwe spelers. Ze hebben wel aardige spitsen, Jader, Coman, Griezmann, Gamero, maar een echte wereldtopper hebben ze dan wel eigenlijk in de vorm van Benzema. Die is gewoon echt wat beter dan de rest. Er is ook een strijd tussen hem en Olivier Giroud. Dat is eigenlijk nu de vaste spits van Frankrijk. En Benzema vergelijkt hem dan met, dat is een karter en ik ben Formule 1. Dus dat soort onderlinge strijd zal in de kleedlokaal ook nog wel volgen, denk ik, tijdens dit EK. Ja, maar feit is dat je als Nederland ook je toch wel een beetje zorgen moet maken over de kracht van de Franse voorhoede. Hè? Want je noemt Griezmann, Mbappé. En Mbappé daar had ik nog Benzema gegeven, nog even bij. Niet normaal, toch? Nee, het voordeel is misschien voor ons dat ze in een pool zitten met Duitsland, Portugal en Hongarije. Dus dat is een mooi zwaar poeltje voor ze. Maar als je die spits op een rijtje zet, Ik denk dat wij van al die Franse spitsen er graag 1 of 2 zouden hebben in ons team, ja. Ja, maar ja, zo'n feest is het niet. En als je kijkt naar zijn status in Madrid, die staat natuurlijk ook op ongekende hoogte. Ja, kijk, in Madrid gaat het natuurlijk dit weekend om de landstitel van Spanje. Atletico staat iets voor nog op Real Madrid. Dat wordt een onderlinge strijd. Ze spelen allebei tegen een verschillend team. Maar Benzema, ja, is toch nog steeds het gezicht van Real Madrid. Hij heeft in 382 wedstrijden 191 goals gemaakt. Misschien weten we nog dat hij in 2009 naar Real Madrid kwam. Toen zaten Huntelaar en Van Nistelrooy nog bij Real Madrid. Zo lang is dat al geleden. Nou, die waren na hem allebei snel verdwenen, die twee Nederlanders. En hij staat daar nog steeds in de basis. Dus dat is wel, ja, dat is wel uniek bijna, ja. Ja, Koen, nu we je toch aan de lijn hebben, heeft Ronald Koeman nog een baan vanavond? Of hoe staat het ermee? Ik kwam net op het laatste nieuws eigenlijk dat Koeman wel zou kunnen blijven. En dat Xavi, die werd genoemd als zijn opvolger, voorlopig niet eigenlijk in beeld is. Ja, het is een hele opportunistische wereld natuurlijk. Een paar weken geleden was Koeman nog de grote held die een achterstand van 11 punten had ingehaald. En recht op de titel afging. En ja, daarna pakt hij eigenlijk geen punt meer en staat hij nu derde. En is hij zijn baan bijna kwijt. Dus ja, het voetbal is eigenlijk niks zeker. Nee. En ja, dat is ook wel de charme van de sport, denk ik. Je kunt beter journalist worden, Koen. Zoals jullie. Ja, of zoals wij. Of blijven. We hebben hier nog verhalen over vroeger. Wij bij elkaar in de klas hebben gezeten in 1991 op de school journalistiek. Nee, daar gaan we het niet over hebben. Okay. Wat happened in Utrecht? Alles wat Utrecht op de school journalistiek is gebeurd, blijft op de school journalistiek. Zo is dat. Dag Koen. Ja. Dag Heb. Doei. Feyenoord en Sparta dan. Die spelen morgenavond tegen elkaar in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. Het is Rotterdam tegen Rotterdam, maar ook Henk Vrezer tegen Dick Advocaat. Twee trainers die het nodige met elkaar gemeen hebben. Ze speelden allebei bij Sparta, zijn allebei op een bepaalde manier verbonden aan Feyenoord en ze denken allebei dat hun ploeg morgen kan winnen. We weten dondersgoed wie de favoriet is. Blijft Feyenoord. Maar we zijn ook overtuigd van onze kwaliteiten, absoluut. Nou, ik vind gewoon dat we de laatste week best wel aardig spelen. Dan kunnen ze zeggen, oké, de RKC, maar ja, het is toch RKC. Die vrij behoudend speelde en ik vond dat we daar goed mee overweg gingen. Dus, en ook tegen Heracles ging het vrij aardig, dus waarom morgen niet? De vorm is niet echt tastbaar, hè. Het kan er zijn, het kan ook zo weer weg zijn. Daar moeten we wel voor waken, maar nogmaals, ik heb denk ik het hele seizoen ook in moeilijke tijden De spelersgroep daarin genoemd als zijnde zeer professioneel en heel volwassen. Maar ook altijd bereid. En dat is niet anders geworden. Het was alleen, ja, het is wel zo, we hebben de laatste weken behoorlijk pittig gehad. Wat ik al zei, pittige tegenstanders. We wilden heel graag. Het was niet meer een kwestie van moeten, het was echt willen. Nou, dat zie je aan de groep. We willen heel graag. En dat geldt dus ook voor deze wedstrijd. Er is weer publiek bij. Is dat de sleutel? Nou ja, dit is nou twee keer thuis verloren zonder publiek. Maar het is natuurlijk bekend dat het Feyenoord publiek, de Feyenoord fans, natuurlijk enorm fanatiek zijn. En ja, dat heeft zo'n ploeg, mist dat natuurlijk wel. Dus dat zou de sleutel kunnen zijn? Jazeker. Is voor jou nog iets speciaals om tegen Sparta te spelen? Of het feit dat het een stadsderby is, geeft dat nog iets extra's? Nee, want ik heb zelf ook bij Sparta gevoetbald. Niet alleen ja, maar daarom misschien? Ja, nee, dat heb ik helemaal niet. Meer dan alleen een derby? Ja, natuurlijk. Maar kijk, voor ons geldt duidelijk dat wij van wedstrijd tot wedstrijd leven. Dit is wel een speciale. En natuurlijk, de mensen uit de West willen we best wel een cadeautje doen. Ja, tuurlijk. Europees voetbal, lang geleden hier. Ja, klopt. Ik was toen een wisselspeler, viel in Hamburg. Dus ik kan me dat nog wel heel goed herinneren. Het is jouw laatste week als clubcoach. Maar heb je ook al gerealiseerd dat morgen ineens zomaar de laatste wedstrijd als clubcoach kan zijn? Dat kan ook. Ja. Hoe denk je daarover? Dat denk ik helemaal niet aan. Want? Je moet nooit vooruit leven. Je moet leven op het moment en dat is nu. Dus die wedstrijd moeten we nog spelen. We gaan nu nog niet denken aan als dit of als dit. Nee, doe ik niet. Een ploeg als Sparta, die zal altijd tegen een club als Feyenoord die inspiratie en die motivatie extra hebben. Dat is duidelijk. Zij, nogmaals wat ik al zei, en daar blijf ik bij. Zij zijn de favoriet, de grotere club. Maar wij zijn wel een ploeg op dit moment die wel alles eraan gaan doen om het je heel moeilijk te maken. En als er een minimale kans is en we kunnen de winst pakken, gaan we daar 100% voor. Als jullie winnen, dan gaan jullie naar de finale toe en die mogen jullie niet in Rotterdam spelen. Wat vind je daarvan? Nou, daar is nog geen uitsluitsel over, dus dat heeft ook weinig zin om daarover te praten. Nee, maar ik dacht Songfestival dat de reden was en dat gaat echt niet veranderen. Nee, maar ik kan me niet zo goed voorstellen dat de burgemeester het Songfestival belangrijker vindt dan Feyenoord. Of hij moet geen verstand van voetbal hebben. Oh, wat gaan we deze man toch vreselijk missen, Dick Advocaat. Zou hij echt niet naar een andere club gaan of ergens nog een landje gaan trainen? Ik hoop het. Feyenoord-Sparta morgenavond om 9 uur. De andere halve finale tussen Utrecht en Groningen begint om 7:15. Beide wedstrijden te volgen uiteraard op NPO Radio 1. Beat was dat met Can't Get Used to Losing You. Ja, vanaf morgen dan gaan er een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen in. Ook de sekswerkers mogen na maanden weer aan het werk. Maar daar is niet iedereen blij mee. Een voorbeeld daarvan is Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Goedenavond, mevrouw Bikker. Goedenavond. Ja, jullie zijn er niet blij mee? Nou, wat ik wel bijzonder vind is dat we hebben het debat gevoerd. En daar was zelfs nog discussie of de bibliotheken open mogen. En tegelijkertijd mogen de sekswerkers wel weer aan het werk. Is in deze tijd best spannend. Qua gezondheid, qua veiligheid. En het laatste wat ik zou willen is dat juist deze groep, waar ook veel kwetsbare mensen werken, zich gedwongen zou voelen, terwijl het dus toch nog wel spannend is, om aan de slag te gaan. Ja, ja, gedwongen en dan blootgesteld worden aan corona. Jullie vormden trouwens wel een bijzondere coalitie vandaag. Onder andere GroenLinks en Bijeen. Voor langere steun ijveren jullie voor mensen die werken in de prostitutie. Ja, daar zie je dus dat wel echt een gedeelde zorg is in de Kamer. Ja. Dat juist vooral vrouwen, maar soms ook mannen, eigenlijk in een kwetsbare positie toch zich gedwongen zouden voelen om aan de slag te gaan. Ik krijg die verhalen ook binnen van hulpverleners die vertellen, ja, mensen voelen toch ook vanuit een pooier of een exploitant de druk om te gaan werken, terwijl het eigenlijk niet veilig is. Men mag niks vragen aan klanten. En ook qua veiligheid is het gewoon spannend. Dus dat wilde ik kosten wat het kost voorkomen. En ik hoop ook echt dat gemeenten waar meer prostitutie voorkomt ook hierin echt even de leidende rol pakken om te zeggen, dit willen we, dit moeten jullie echt weten. Weet dat je de vrijheid hebt om te zeggen, nee, ik wil nog een poosje gebruik maken van de steun, want ik voel me niet veilig. Maar dan ga je er dus vanuit dat het voor die mensen überhaupt makkelijk is om die steun te krijgen. Maar ik heb begrepen dat het heel lastig voor ze is om te voldoen en alles waar je aan moet voldoen om die overheidssteun te krijgen. Nou, daar heeft u een heel goed punt, hoor. Dus dat is, ik ga er niet vanuit dat het voor iedereen makkelijk gaat. Maar de steun is er wel. Dat is me nog eens verzekerd. Dat is ook echt de bedoeling vanuit het ministerie. Maar ik hoor ook verhalen. Ik heb gisteren nog met hulpverleningsinstanties gesproken uit Limburg bijvoorbeeld, waar het niet lukte bij gemeenten ook om steun los te krijgen. En daarvan zeg ik, ja, meld het ons. Meld het Tweede Kamerleden, maar ook het ministerie. Want er is beloofd dat daar ook naar gekeken zal worden. Want juist voor deze groep vind ik het belangrijk dat ze niet in de kou staan. Ja. En nou ja, met succes hebben jullie natuurlijk die coalitie gevormd, want jullie motie is aangenomen. Ja, heeft brede steun. Ja, een brede steun. Dus dan zou je zeggen, het moet uitgevoerd worden. Gaat dat gebeuren? Ja, nee, dat is ook wel. Maar dat is ook de wens van het kabinet. Ook het kabinet heeft gezegd, wij willen niet dat vrouwen en soms dus ook mannen zich gedwongen voelen. Dus daar ga ik vanuit. En tegelijkertijd een gedeelte van de steun moet verstrekt worden door gemeenten. En daar hoor ik heel verschillende verhalen. Ja. Nou, daarvan heb ik natuurlijk ook aan bijvoorbeeld ChristenUnie-fracties in het land laten weten van, let even op, gaat dat goed in jouw gemeente? Ja. Ik wens je daar veel succes mee. Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. En vooral de vrouwen. En vooral de vrouwen. Ja. 2 maanden voor de Olympische Spelen is er een grote tegenvaller voor Nadine Visser. De specialist op de 100 meter horde heeft een scheurtje opgelopen in haar hamstring. En dat komt de atleten natuurlijk zeer slecht uit. Vorige week bij de Harry Schulting Games in Vught liep Visser, medaillekandidaat, die blessure op. Helaas, halverwege de race voelde ik krampgevoel had ik in mijn hamstring. Dat ging niet weg, dus ik kapte de race af. En gelijk dacht ik wel, Het voelt niet zo goed en het werd na een tijdje super stijf. Dus ja, flink balen. Daarna laten checken door de sportarts. En die zei inderdaad, ja, daar zit schade. Ja, jullie hebben een MRI-scan laten doen. Om zeker te zijn, er is dus een scheur in de hamstring, in je linkerbeen. Mm-hmm. Wat betekent dat voor wat betreft de schade die je oploopt? Hoeveel trainingsweken achterstand loop je op? Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. We kijken echt per dag. Hopelijk per dag gaat het beter. En het verschilt gewoon per persoon, het verschilt per plek. Dus we doen er gewoon alles aan om zo snel mogelijk weer te staan. Maar we gaan zeker niet overhaasten om zo snel mogelijk weer een wedstrijd te doen. Het is echt belangrijk om zodra ik weer een wedstrijd kan doen, ik daar echt 100% fit sta. Dus liever te laat dan te vroeg. En dan gewoon die specifieke training dan weer meepakken. Het is gewoon belangrijk dat ik nu herstel weer belastbaar word. En dus op de spelen kan staan natuurlijk. Wat kan je op dit moment wel doen? Ik kan al best wel veel oefeningen doen. Vooral voor de bil ook wel een beetje hamstring. Ik kan fietsen, dus dat gaat al goed. En hopelijk kan ik dat steeds meer komende dagen gaan uitbouwen met wandeldingen en meer krachtdingen. Ja. Maak je een beetje zorgen? Vooral eerst de eerste dag, zeg maar. Dat gebeurt, ben je natuurlijk super verdrietig. En dan schiet er wel. Ja, het is gewoon. Het verpest wel eventjes de voorbereiding, natuurlijk, wat dat betreft. Maar ik kan het nu wel echt zien als een uitdaging om juist met zo'n tegenslag er straks weer te staan. En ik heb heel erg vertrouwen in het team om me heen hier. En dat ik dat ga halen. Dus ja. Ik moet er positief in blijven staan. Ja, het komt natuurlijk altijd ongelegen. Dat is logisch. Tegelijkertijd heb je nu nog wel behoorlijk wat weken tot de Spelen. Ja, het is natuurlijk veel fijner dat het in de eerste wedstrijd gebeurt dan een paar wedstrijden verder. Want dan wordt het wel heel krap. Dus wat dat betreft inderdaad, er is zeker nog tijd. Dat zei Nadine Visser in gesprek met collega Leon Haan. Uitermate zonde, want als iemand goed in vorm was al dit seizoen en echt kans maakt op een gouden medaille, en misschien nog wel meer dan dat, dan is het natuurlijk Nadine Visser. Nou, hopen voor haar en ook voor Nederland dat zij goed gaat herstellen de komende dagen en dat ze klaar is al straks. Zo rond 23 juli in Tokio. De Olympische vlam wordt ontstoken en de Spelen daar gaan beginnen. Zometeen gaan we nog 1 keer terug naar het Eurovisie Songfestival. Kijken of er al een uitslag is in deze halve finale. Na Neil Young, ook niet slecht. For a heart. Ja, ik zou zeggen 12 punten voor Neil Young en The Heart of Gold. Ja, deze uitzending zit er bijna op. Maar we gaan dus nog één keer terugblikken op dat Eurovisie Songfestival in Ahoy. De eerste halve finale is in principe klaar. Dat wil zeggen dat de 16 deelnemende landen hebben opgetreden. Het wachten is nu op de uitslag. Tom Mikkers die is nu ook onderweg naar onze studio om daarover te komen vertellen. Wat ik wel wil zeggen, terwijl Tom binnenkomt, is dat je geen woord te veel gezegd hebt als het gaat om de show. Het is ongelooflijk. Wat is Nederland toch een geweldig televisieland, zeg ik tegen Tom. Want het is prachtig mooi in beeld gebracht. Hè? Ja, het is echt een onwaarschijnlijke show die ervan is gemaakt door diverse betrokken partijen. Tom, is er al een uitslag? Nee, ik heb alleen de laatste stand bij de bookmakers. Dan gaan Malta, Cyprus, Litouwen, Oekraïne, Rusland, Zweden, Noorwegen, Azerbeidzjan, Kroatië en België door. Maar dat zijn de boekmakers. Ja, maar die hebben heel veel verstand ervan, toch? Ik denk dat het net naar het journaal gaat komen. Ik zie nu wel dat de jury er klaar voor is. En dan krijg je natuurlijk nog dat hele trage gedoe met presentatoren die stiltes laten vallen voordat ze een envelop openmaken. Ja, spannende dingen en zo. Ja, doet Nederland het eigenlijk bij de boekmakers? Niet zo goed. Hoe kan dat nou? We staan onderaan, toch? Nou, we staan niet onderaan. We staan 30ste. We. Op 39. We. Maar is het een nadeel dat je al automatisch geplaatst bent voor de finale? En kan dat ervoor zorgen dat je wat lager ingeschaald wordt? Nee, het is voorgekomen in de geschiedenis van het Songfestival dat landen twee keer achter elkaar wonnen. Ierland is daar een voorbeeld van. Israël is daar een voorbeeld van. Dus het had gekund. Ja, maar tegelijkertijd de pers in die online persgroep was heel positief over Nederland. Die zeiden echt wat een stevige bijdrage van Nederland. Wat een mooie boodschap hebben ze. Of is dat beleefdheid? Dat menen ze echt. Want ik heb ook wel wat valse opmerkingen voorbij zien komen. Oh. Nee, dat gaat er soms hard aan toe. Dan zie je ook echt de opmerkingen van de jongens of meisjes rustig aan. Dit is niet de bedoeling. Okay. Dus, als ze positief zijn, is het echt gemeend. Nee, het is echt gemeend dat Nederland komt echt met een heel volwassen, degelijk nummer. En ook gewoon een mooie boodschap van het gastland. Meneer Tix, weet je wel, die van Noorwegen, die is door. Kan ik jou nu vertellen? Dat zie ik nu op het scherm. De eerste, Noorwegen is door. Kijk, daar gaan de enveloppen open. Ben je daar blij mee? Ik ben blij voor Tix. Ja. Je bent blij voor Tix. Heel goed. We gaan blij voor iedereen die door afsluiten. Is. Als u de uitslag wilt weten, niet van de bookmakers, maar de echte, dan raad ik u aan om zo meteen nog even te luisteren naar Met het oog op morgen. Want daarin, niet door jou Tom, maar door iemand anders die ook verstand heeft van het Songfestival, wordt dan de uitslag bekendgemaakt. Ja, of door Wilfried de Jong zelf. Er is nog iemand door, hè? Israël is door. Enorme Songfestival-liefhebber. Israël is door. Dat zal De laatste man. Ja, dat zou bijzonder zijn, Israël door. Maar we gaan nu naar onze laatste man, Diederik. Die is ook in Rotterdam. Morgen dan beginnen de play-offs voor Europees voetbal. Utrecht tegen Groningen, maar ook Feyenoord-Sparta. Een echte Rotterdamse derby in de play-offs. Dus ik ben vast naar Rotterdam-Zuid gegaan om te kijken of het al een beetje leeft. Om alvast even de sfeer te proeven. Ik sta hier op een paar kilometer van de Kuip. En het leuke is, het leeft enorm. Vanuit alle windstreken zijn mensen alvast naar Rotterdam gekomen om er toch een beetje bij te zijn. Want men weet ook, als Feyenoord verliest, dan is het misschien wel de laatste wedstrijd van Dick Advocaat. Dus iedereen is ermee bezig, mensen uit binnen- en buitenland. Er is ook een hele live voorbeschouwing, heb ik begrepen, met dans en muziek en lichtshows. En alleen al die voorbeschouwing die wordt uitgezonden in meer dan 30 landen. Zelfs tot in Israël en Australië volgen ze dit op de voet. Dus dit wordt echt gezien als het evenement van het jaar. Dus dat belooft nog wat voor morgen bij Feyenoord tegen Sparta. Dankjewel, Diederik. Dank u wel, u allemaal thuis, voor het luisteren. Fijne avond nog. Zometeen, Wilfried. Dag. Wat viel je op deze week, Sander? Nou, mag ik toch weer even over onszelf? NPO Radio 1. Podcast. Het beeld van de buikspreekpop klopt hoogstens als projectie van de kijker. De stemming van Vullings en Van der Wulp. We beginnen even bij Rutte bij Nielsuur. Begon met een fout van mij. Dus dat was een fout. Mijn schuld is met een fout van mij begonnen. Is een paar keer niet goed gegaan, dat herken ik. Dat moet hij gaan loslaten. Ja? De kunst van het loslaten. Nou, kan hij dat? Nou, dat denk ik niet. De podcast over actuele politieke kwesties. Snap, hè, dat ze dat allemaal kunnen. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl.